آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن مبارك السيوطي رحمه الله من تقبل روايته ومن ترد بنت بي waxon nañ ne ginnaw ne jeexal nañ li nga xamantene mom moy de manière globale li nga xamne mom moy xéetu hadith yi hmm xéetu hadith yi sahih da'a sahih hasan da'if ak li tourner autour de yoy nan li lan moy da'fu nan lañu xamé ni li dafa da'if lan lañu xamé ni dafa sahih et cetera xétu do'fu yi am nan lañ leen di rañéwé ba ñu tejé ko ci numu mel xol tamit manam ñu tejé leen ci masala yi wër wër lo ci biir da'if nan lañ soloé hadith bu da'if nan lañ koy kañ la dagan ñu solo ko kañ la daganu ñu solo ko nan lañ koy waxé mom ak hadith bu sahih wala bu hasan aussi ak gis nañ lepp lu wër wër lu ci biir ñet yoy sahih hasan da'if walillahi alhamdu wal minna du ñak ay yenet masala yu xamantene yu ki la mais yoyu ala kulli hal lepp day wër wër lu ci biir li legi nak bon amna lool moy hadith bi en tant que tel une étude globale hadith bi mo xam ci walu chaala legi la wala ci walu matnu gi la legi nak comme niñ ko waxe dañuy dugg ci ñi nga xamantene mom moy ruwat yi manam ñi nga xamantene xam xam yi nga xamne nak legi dañuy aju rek ci nit ñi manam nit ki ci jëmi bopam nak legi lay aju ajotul legi ci matnu hadith bi wala sanad bi nan la mel manam structure sanad bi ajotul fofu ajotul ci yah bi bañ xol ba xam étude critique ci yah bi ajotul fofu fan la aju legi ci nit ki nga xamantene legi mom nit ñi nek ci tiala legi nak bo leen jele kenn par kenn dafa am étude yo xamne dafa aju ci nit ñooñu bo leen jele kenn par kenn lolu mom moy li nga xamantene mom moy li ci mbir mi lepp nak day wër wër lo ci ñaar mbir rek moy al adalatu ak ad dabt mandute ak tak su ko defé xam xam yoy nga xamantene ñom ñoo aju ci walu gogo mën nañ leen xajale ci ñaari xéet xam xam xam xam mu ñëkk bi day aju ci li ñuy wax xalu rawi manam moy xalam mom ci bopam nan la mel koku mën nañ ci duggal koku juroom ñaari xam xam lañ yo xamne inshallah dinañ leen gis ci biir bo xolé ci biir alfiya bi inshallah dinañ leen gis nga xamantene juroom ñaari xéeti xam xam lañ yo xamantene dañuy aju ci xalur rawi bu ñëkk bi mom moy bi nga xamne mom lañuy gis man tuqbalu riwayatu wa man turaddu ki nga xamantene mom lañuy nangu ay riwayam lu mu solo ak kan lañuy delo ay riwayam ana nan lañ leen di xamewé ñaaral bi moy li aju ci al jarh wa ta'dil manam jam nit ak ma tek mandul ko lolou bo gisé mom moy buntu juste bi tegu ci buntu bi ni mom moy maratibul ta'dil wa tajrih nga gis fofu la aju ak tamit bi buntu bi tamit duggalena batay ci lolou waye parti la ci comme niñ la ko waxe al jarh wa ta'dil li buntu bi ci la bok sauf que dafa am ay yenen maratib pour différencier len manam moy bi la ak bi ci tegu mu am lo xamantene day wax tamit ci as-siqatu wa ad-du'afa manam ñu woor ñi ak ñi nga xamantene ñom ñu doye di ñi ak sahaba yi radiyallahu anhum mu ñentel bi ak ki nga xamantene manam xelam dafa jaxaso ci mujjentelu dundam moy man ikhtalata fi akhir umrihi min as-siqat ko xamne siqala won waye ci jeexatal dundam xelam dafa jaxaso mu am ñu ñu wax al wahdan moy ñi nga xamantene ñom ben kenn rek mo solo ci ñom ak mu am al mudallisun ñi nga xamne ñom dañuy di tadlis ñi kon yoyu mom mo aju ci ñi nga xamantene ñom moy xalu ki nga xamantene mom moy ki solo hadith bi legi mu am nak lu aju ci nit ki ci jëmmi bopam manam du ci xalam mais ci mom la aju ci jëmmi bopam parce que ni la manam lolu aju wul ci mom parce que ci côté wu ni ñuy mëna nango way haditham wala ñu bañ ko nango mais dafa aju rek ci mom moy kan lan moy dundam nu mu mel et cetera koku ñaari xéeti xam xam la bu ñëk bi mom moy lepp lo xam tane dafa aju ci histoiream ci tarikh yi manam ci tarixam am ci histoireu nit ki nga xamne mom moy rawi bi lolou fukki xam xam la benn bi moy bi nga xamne mom moy d'ailleurs bu mujju bi mujju buntu bu mujju bi imam suyuti def rahmatullah moy tarikh tarikhur ruwat moy tawarikh moy ak kan lañu genn aduna nan kan lañu genn aduna et cetera ñaaral bi moy tabaqat ruwat moy sen niveau manam fan lañu bok ci ban niveau lañu bok ci bir bo len don classer ci bir siècle yi fan nga len di duggal ak bo len di classer ci bir masse génération yi fan nga len di duggal même ño bok siècle mais ban génération ñan lañu andal ñan lañu meuna bokal et cetera après mu am tabi'una yi radiyallahu anhu ak tabi'a tabi'i radiyallahu anhu ñom ñi ñaari xam xam lañ tamit yu wuté ñu war leena xamé ak li aju ci frère yi buñuy solo seen digënté riwayatul ikhwat wal akhawat légui mu am tamit ay mass buñuy solo ñom seen bir ño xamné ño bokk génération kenn ki solo ci morom mi ñom ñepp ño ala ño bokk sëriñ yi ño bokk ay talibé waye kenn ku ne solo kenn ku solo ci morom mu lay wax riwayatul aqran mu am tamit luñu tuddé riwayatul akabir anil asagir moy mak ni buñuy solo di jël ci goné yi parce que lool day tax ñu mëna xam ba xam ba baram day tax ñu mëna xamé né ñu mëna xam né li du erreur parce que tay bu fekkenté né mam ji par exemple dafa solo manam bon loolu amna tamit mom lu manam en tout cas ku mak dafa solo ci ku ndaw tem boko xolé defé né erreur la légui nak le fait que nga xamé ñan ño solo ci ñan ci bir mak ñi ñan ño solo ci goné yi da ngay day tax nga mën ko xam yan sahaba ño solo ci tabi'i yan tabi'i ño solo ci tabi'i et cetera ak ci ñan lañ solo exactement am tamit luñu wax riwayatul aba'i anil abna'i moy ñi nga xamne ay baay lañ ñuy solo di jël ci seen doom yi xam nga doom bu jël ci baayam loolu bari na mais baay bu solo di jàngé ci doomam loolu mo bari wul ñoñu nga xamé leen ak liñu wax as-sabiqu wal lahiqu loolu tamit dinañ yépp yi yépp inshallah dinañ leen gis moy sabiqu wal lahiqu moy ko xamantene génération manam bu dañuy xol digënté manam mom ki ñëk genn aduna wala bok té solo ci mom même bu dul ku ñëk genn aduna way dal ñi ñëk genn aduna tay mak té solo ci mom ak ñi nga xamantene ñom ñoo mujjé genn aduna ci ñi solo ci mom lool day tax ba buñu xolé différence bu ñaar ñele seen genn aduna bu yagge nit ki baña fogné xeyna gaay dañu joom parce que ki diiw solo na ci mom té at sangam lay genn aduna kon diiw solo ci mom genn aduna par exemple témèr at ak genn wal ci digënté bi loolu day nekk lu tum ranké effectivement mais yoy nga xamé len day tax ba do até ci xéne hadith manam wirut wala dañu joom et cetera kon loolu yi xéet xam xam lañ fukk lañ yo xamanté dañu aju ci xalu kan ki nga xamanté mom moy ci solo ki manam ci histoire yi mu am fuk ak ñet yo xamantene dañoo aju ci xam xamu manam tour yi nak legi tour yi moy waaw touru ñi nga xamantene ñom ñoy asmaur ruwat manam touru ñi nga xamantene ñom ñoy solo hadisi mu aju comme luñu wax d'abord ci mu am luñu wax al mubhamat moy ño xamantene kenn tuddul seeni tour waaw dañ rek diw neena amna benn way bu ne benn serigne deug nga et cetera benn mère waxna yoy genre yoy amna benn garant buma deg mu nan et cetera alo amna goor gu wax nangam yoy moy mubhamati après aussi mu am ño xamantene dañ leena xamé ci tour yu bare bare kok tamit ci la bok moy ño xamantene dañ leena xamé ci tour yu bare bare bare lolu tamit benen xéetu xam xam la bo xamantene dañ ko wara dafa bok ci walu gogo non mu am moy ma'rifatu man dhikra bi asma'i mutaaddida mu am al asma'u wal kuna lo xamne day aju ci tour yi ak dakantali mu am tamit lo xamne al qabla moy titre yi moy li nga xamne mom lañ lay moy titre buñ la jox mu am ñi ñu wax al mansubuna ila ghayri abaihim moy ño xamne dañ leena askana lañ ñu bokku tek seeni bayyi mu am luñu wax an nasab manam moy man nusiba ila khilaf zahir moy ño ko ñi nga xamantene dañ leena askanale ci lu wutek li nga xamne mom moy li feñ mu am al mawali manam moy ñi nga xamne ay jam lañ yu ñu gorel wala manam wala u dal dafa dox seen digënté parce que ñett la wala islamin wala halfun wala atqin wala mu am tamit lo xamantene manam moy awtanu ruwat wa buldanihim manam moy dekk yi nga xamantene mom la ñi solo hadith yi dekk mu am moy al asmaul mufradat wal kuna moy tour yi nga xamantene manam ben tour rek ko xamantene tour ak dakantal manam meun nañ ko manam lepp danaka ben la wala bok tour yi ak dakantal yi manam bo lo xamantene ben la legi mu am tamit luñu wax al muttafiq wal muftariq moy ko xamantene tour bi manam ño xamantene sen tour yi dañu nek ben parfois sax sen tour papa yi tamit day nek ben parfois ñu dem ba ci sen tour mam yi et cetera manam ño xamne dal dañu tuddu nangam waye mu am lu leen tekkale tamit lo xamne warna tax ñu mëna xamé ne ki diiw la du diiw mu am al mutalif wal mukhtalif ño xamantene tamit dañuy deppoo ci lenn manam mais am fenen fuñu wuté ci mbind mek yoy am ñuñu wax al mutashabih ño xamne dañu dafa leunt dañu nuro am luñu wax tam mutashabihul maqlub ño xamne dañuy seen tour dañ leena jallaw yépp dinañ ci ñew insha Allah ta'ala yi xam xam dañu am solo day ak solo lañ am ci xam xamu hadith ndax yoon la bo xamantene dañ ci mëna xamewé day tax ñu mëna xam ba xam ki nekk ci cyalla legi adlun dabit la wawula det motax lepp sa tourne autour de ñaar yoy motax imam as-suyuti rahmalahu njeki bi mi dugg ci buntu bobu mu njeke ñi ki nga xamne dañ nangu riwayam ak kiñ tudu nangu ba paré ma am li nga xam dañ ci charte yoy lay wër wërlu manam di wone ndax mom moy manam bi buntu mom moy préciser manam moy li nga xamantene moy mën nañ ni mbeumbeustal introduction bu mak la ci ñi nga xamantene ñom moy yenen buntu yi ci teggu deug la nak alfiya bi du li kessé ndax amna après yeneeni teggine manam teggine yek yi aju ci teggine ak nan lañuy solo wé kan moy solo lan mo aju ci mbindum hadith et cetera lolu dugulale na ci ay buntu ci bir me yi ñom ak yenen yo xam tane aju na ci dal comme ay nasikh ak mansukh ay mukhtalif hadith ay asbabul hadith ak yu mel non ay gharibu alfazul hadith al ay musahhaf wal muharraf yoy amna yenen kon yeneeni buntu yo xamne dugal nako ci bir yo xam tane bokkuñu ci xal ci yi nga xam tane mom moy xam xam yi aju ci ruwati yoy ci hadisi lay aju ci li ci ëpp mais dal yoy manam bu fekkenteene li aju ci halu ruwati mom li mom moy mbeumbeustal bi li nga xam moy introduction bi nga xamantene mom moy mom buntu bi mom moy introduction bi xam xam la nak yo xamantene day tax ñu mëna xam ndax hadith bi dafa wër dafa sahih la dafa hasan wala dafa da'if xol ba xam ki war nañu mëna nangu ay waxam wala war nañu mëna nangu ay waxam yoyu dafa nek lo xamantene dafa am solo dafa am solo torop parce que nit ku nek comme niñ ko gisé il faut ñu xam war nañu mëna nangu say wax wala det su fekkentene mënu ñu nangu say wax mënu ñu door suñu doom ci explication koku dootul matati ñuy nangu li nga xamantene mom ngay wax ndax comme niñ ko xamé xam bi dafa nek lo xamantene dafa aju ci ay riwayat manam ana kan mo wax na ngam yow li nga wax ci kan nga ko deg ana koku ci kan la ko deg bu fekkene mbir mi nak dafa aju ci lolu non lolu mom moy indi manam nit ñi wara mëna manam parce que li ci am aju mo reuy parce que li ci aju moy ay até ñu xamné li warna ko mëna japp fas ko ci sama xol mu bok sama pass pass yi may jamo sama borom subhanahu wa ta'ala ci tour borom bi ay melom et cetera ak yenen yi nga xamne warna ko meuna gem ci xew yo yi xew ginnaw de ak yi nga xamne ñom ñoy yi wessu ak li nga xamantene surtout mom moy li aju tamit ci walu sama jamu yalla lan moy até yi lan mo haram lan mo dagan lan moy li nga xamantene sop nañ ko ma diko def lan mu lañu sip ci man ak sama mbiru diine dal d'une manière générale lan lañ moy xemam lo ak yoy yep kon xam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci cyallale yi xam leen en détail de telle sorte que lo manam mo meuna xam kan lay manam nu may meuna sukkandiko ci seeni wax ak nan loolu dafa nek lo xamantene ak nan ba xam dama leen dama koy delo kan moy ki nga xamantene mom su waxe meuna ko nango ak tamit su waxe munu duma ko nango ak tamit kan moy ki nga xamantene manam nan lay xamé wéne ki diiw la bama xam ko xam go xamne day woor parce que da fay aju ma xam len xam go xamantene da fa melni damay dundandok ñom pour xam kan lay wool ak kumo dul wool parce que sinon wax ji day lebeju imam muslim rahimahullah ci sahiham manam introduction bi ci muqaddima bi daf ci duggal ay xéeti ño xamantene manam waraf manam ñuñu mëna nangu seeni wax lan ak ñuñu mënul nangu seeni wax bo xolé buntu bi manam en fait sahih muslim waxon nañ la rahmalahu ne la mom buntu makki la défar mais manam tiri kitab duñu wax kitab ginnaw muqaddima la def après kitabul iman après kitabut tahara et cetera sauf que ñi sa sharh diko sharha ñom ñoo def buntu yi sahih muslim yi ñu yor buntu yi imam moy buntu yi nga xamne mom lako imam an-nawawi rahmalahu defé manam nosé bu ñëkk bi kon buntu bu ñëkk bi ginnaw bi mu defé explication lu ko taxa du indi hadith bi lan ki téré bi et cetera ci lan lay indi mom muné ñu ñëk indi babu wujubur riwayat an istiqati wa tarkil kadhabin wa tahdhiri min al kadhib ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam manam ne daño war waru buntu waru solo ci ñi nga xamne ñoy ñu woor ñi ak baye ñi nga xamantene ñom ñoy katch kat yi wax loolu deug ak di moytu ndiko lo ci di wax loolu deug ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam muna wa'lam waffaqaka Allah ta'ala anna al-wajib ala kulli ahadin arafa at-tamyiz bayna sahih ar-riwayat wa saqimha wa thiqati an-naqilin laha min al-muttahimin an la yarwi minha illa ma arafa sihhata makharijihi wa sitarata fi naqilihi wa an yattaqi minha ma kana minha an ahli at-tuhami wal mu'anidin min ahli al-bid'ah manam xamal yalna la yalla deppele nekat li war ci kep ko xamantene kep kenn ko xamne dafa meuna xamé dafa xamé a meuna ragné digënté lu wër ci liñu solo ak li nga xamantene wërut moy dafa war ci mom ba para meuna xamé tamit manam ñi nga xamni ñom ñoy ñu woor ñi toxal wax yi ak ñi nga xamni dañ leen di tuumal day war ci mom muy baña solo luddul lo xamantene xamna ni fu mu joggé dafa wër ba pare am nañ manam ak sutura go xamantene ci toxal gi dal war manam ñiko toxal ñoñu au moins nek nañ ño xamantene ken xamulul len lu ñaw waaw te warna moytandiko nak li nga xamantene mom lañuy toxal diko jëlé ci ñi nga xamni ñom lañuy tuum ñom dañu leena tuumal hein ak ñi nga xamantene dañuy fétirlu te bok ci nit bid'a yi mun wa dalilu ala an alladhi qulna min hadha huwa allazim duna ma khalafahu qawlullahi jalla dhikruhu ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin mun li nga xamne moy tektale ne li ñu wax mom moy li nga xamne moy li saxo moy li war wute ne waru ñu def leneen lu wutek li moy sa borom manam wax bur yalla bi nga xamne mom magna ak tuddum magna mom mi nga xamne daf ni ya ayyuhalladhina amanu yen ñi nga xamne gëm ngeen te deggu in ja'akum dem dikkel na len fasiqun ab katchor bi nafa en ci xabar fatabayenu na ngeen ko leerlu antusibu bala ngeena laal qawman aw nit bi jahalatin ci ñak xam ci reere kesse ndax ben way mo len informer rek ci nit ngeen wax ci mom lu ñaaw wala ngeen def ko lu ñaaw loolu bu len ko nangu bu fekkentene ki ngeen di jël ci mom budé katchor la bu len ko jël manam bu fekkentene nekul ko xamantene kon ka bu rek katchor la ndax so la ko defé fatos bi xow di ngeen xiyya ala ma fa'altum ci li ngeen nek li ngeen def nadimi ne di woy reccu di ngeen reccu bu wax li ngeen def mune wa qala jalla sana'uhu bur yalla bi nga xamantene aw bakkam ako kanyam kawé na kawé bu way upp xelu minde fi neena min man tardawna min ash-shuhada ne bo len di jël wax tamit na ngeen manam ak sédé na ngeen ko jël ci nga xamantene gëreum ngeen len ci sédé wa qala azza wa jalla sabbara subhanahu wa ta'ala mom wax dafa wax ne wa ashhidu dhawai adl minkum sédé lo len nga xamantene ñom ne borom mandu ci yeen mun fa dalla bima dhakarna min hadhihi al-ay anna khabar al-fasiq saqitun ghayru maqbulin wa anna shahadata ghayru al-adl mardooda kon li ci lañuy xamé ne sédé manam ne khabar fasik ab katchor koku day daali rot do day nek ko lo xamantene duñ ko nangu te ak sedem day nek manam ne dañu wara rek ne sede dal sede ku mandout dañ koy daali delo kon li manam ay yi daf koy daali woné mun wal khabar wa in faraqa ma'nahu ma'na ash-shahadati fi ba'd al-wujuh faqad yajtami'an fi a'zam ma'aniha إذ كان خبر فاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق من خبر نك information دونت موم مانام دونت تاقليكو نك سيدي كي مانام مانام تاقليكو نك سيدي مانام تي ين والي موم اك سيدي دوني بن تي ين والي information اك اتست اك témoignage دوني بن sauf que ñom ñaar dañuy dajé ci seen manam mbir yi gëna mag ci manay ci seen mbir ndax information xabar bu tukke ci ko xamne katchor la doy nek lo xamne kenn duko nangu lolou la borom xam xam yi saxal ni maam lolou fa borom xam xam yi kenn duko nangu comme ni nga xamantene ak cdm mom katchor bi kenn duko nangu ci fa ñoom ñep lolou nak sunna tektalena ci dello manam ñaka nangu gi ñu wara ñaka nangu manam ki nga xamantene mom de manam du ku bax ay xabaram manam ku worul ay xabaram waruñu ko meuna nangu comme ni nga xamne non la ko alquran daqé manam ne daqé ni information ab katcho waruñu ko nangu munawu huwa al-atharul mashhur an rasulullah sallallahu alayhi wasallam man hadatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin moy te moy xabar bi nga xamantene moy bi siw tukke ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamne da nga informé jele ci man da nga netali hadith jele ko ci man te ñu gis ne hadith bobu du deug yow ya kenn ci fen kat yi kon manam bo waxe ben hadith fek hadith bobu fen la yow nga netali ko yow kenn nga ci fen kat yi manam bu fek mune nak hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana waqi' an shu'bah عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن سمره ابن جندب رضي الله عنه كون حديث بي من ابو بكر ها ابن ابي شيبه خمن نكو قال حدثنا وكيع خمن نكو ابن الجراح شعبه عن شعبه خمن نكو عن الحكم خمن نكو عبد الرحمن ابن ابي ليلى خمن نكو عن سمره ابن جندب رضي الله عنه وا نيو خا موي da fay toxo ci cialale dem ci benen cialale dinañ ko gis inshallah mun wa hadathana abu bakr ibn abi shayba aidan qala hadathana waqi' an shu'bata wa sufyan kon gis nga shu'ba ak sufyan moy sufyan as-sawri lay wax an habib an maymun ibn abi shabib an al-mughira ibn shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu ñom ñi mun qala ñom ñaar ño wax moy kan samrat ibn jundub ak mughira ibn shu'ba radiyallahu anhuma munelan qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam zalika ne ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam waxna lolu kon lolu bo gise apre nak mu indi ay cialale yi wan yi nga xamne mom moy ci hadithu ay la takzibu alayhi fa inna man yakzibu alayhi al-junnar et cetera yoyep mu indi len ak seen cialale kon lolu ci ñaarelu buntu bi ñettelu buntu bi mu def ko mu ci wax mune babu annahyu anil hadith bi kulli ma sami'a buntu dañuy téré nit ki di netali lepp lu mu deg manam nit tamit day mous duñ ko wax dara rek mu deg ko rek dal di koy netali comme ni nga xamantene lolu lañ ko waxé ci biñ tolé ci mawdu' dénonciation yo ñu doon dénoncer lu bari ci ay waxu ni nga xamantene ñom lañuy dégg ci wolof ñuy expliquer rawati na bu ñuy wax ci histoire serigne rek déjà lolu c'est très important d'ailleurs benen mbir moy bo xolé aussi ñi nga xamantene ñom ñoy wax aussi ci walu média yi du tamit lo gis ci journal rek daal koy mëna netali wat daal koy mëna toxal et cetera amna ben ndeysane ben mail bo xamantene dan nañ ko doxalante diko jallalante kuko jallal rek nañ ko ne nañ ko jallale ñuy wax fortune yi nga xamantene mom le president bi fi nekkon yoron manam fortune manam limu yor ci alal ya ngi deg ñu nan waaw bank sangam amna fa nangam million wala milliard bank sangam def na fa nangam bank sangam ma nga ci rew sangam dekk sangam amna fa nangami palais amna fa nangami etat nangami keur et cetera gaay yi jallale rek subhan rabbi te manam réfléchiruñ sax ci possibilité ni li warna meuna nek deug wala waru meuna ne deug mais nena nañ jallale rek parce que gaay ci xolal information bi et cetera media yi mom lolou mom amul ben sénégalais bo xamantene bis niki tay ni meun nañ ko manam dana douté ci li ñuy wax ci walu media yi mom budé lolou la ndax media yi dañuy japp nit wax ci mom lu ñaaw et cetera ki ndekete yoy yep dara laalé wu ci xolal subhanallah comme di lu kimané li ci gëna bokku na ci li ci gëna kimané moy lu démé nek magal gi nga xamantene gaay dañ ni won xawma état bi dafa jox sëriñ bi xawma 2 milliards xawma 500 millions affaire bi ndekete yo du deug affaire bi 20 millions kessela manam yo xamantene nga gis nak gaay pendant des mois ñu di ci tek manam basé wu ci wax joju kesse sukkandiku ci critiquer nguur gi critiquer serigne ci dal di duggu yelu khalifa bi et cetera fek togn nañ len ndax lan ndax nit ki mo warul def lool mo warul def lu mu deg rek netaliko ba pare di def lu mu deg rek dal koy parce que amna yo xamne nak comme niñ la ko waxe comme histoireum tool yi lool boko degé waro ko netali wat ya ngi deg moy serigne bi newon bokku serireum la andalon xawmo mu nan ko ku mom tool yi mu nan ko sunu borom hein mu xey def xam nga lool doko deg diko netali wat parce que da ngay ridiculiser ou da ngay xamné lolu laléul et cetera bon amna tamit yo xamné comme lu demé nek gaay liñ doon wax ndeysaan ma ngi koy gis ci cede yoy ñu fi doon distribuer ci oustaz aline gueye yalla nako yalla yeurum muy wax ci walu cursusum ndeysaan cede yoy mu defon ci bulughul maram ba ci kitabu siyam nga xamné ndeysaan ñu cede yi ndeysaan ñuy wax yi di wax ci cursus bi waye bo xolé liñ ci wax rek nga xamni li du deug manam ndax ñaari mbir bo c'est très simple hein bu ñëk bi moy déjà dafa am ay mbir yo xamantene da nga xamni du deug lu déme nekk ay da am maîtrise fofu medina ñu bëgg ko manam ñu jël ko fo comme magistrat mu liggéey fa 1 an waye après mu ne day ñibi xam nga lool du deug ku xam arabie saoudite da nga xam ne saoudien pire mo fay mëna nek magistrat d'une façon réew yépp non la mel ku amul nationalité réew ma do fa mëna né magistrat loolu xam nañ ko koku déjà ku xam saoudien ba paré xam rek né ni réew yi doxé rek di nga xam né lool du deug mais téréwul bindu nañ ko ja bon amna yeneeni mbir déjà le fait que ñu nan wala par exemple ci étude critique la défon ci sunan abu daoud ba kiko et cetera tout ça bon lolu déssena nek deug tamit ak tamit cursus biñ ko askanale lolu tamit déssena nek deug parce que de toute façon kuko deg avec toute honnêteté ak objectivité nga deglu ko bo deggi par exemple 5 hadith ñëk yi rek da ngay xamne ki nono amul manam du xawma lan waye hadith mom xamuko té mënoko askanale fiqh bu deugër xawma lu mu jang mais en tout cas du li yi mom du ko wa wala bok mënoko won kon am ma nak nan ay bibliothèque mo dañ ko daan jox ciabi jek mom mo yoron ciabi jek ay wax yoy ñu ci duggal manam dal gay dañuy expliquer rek man dal lol dal jaxna mais nit nak du def lu mu deg rek netaliko day def sax attention day def attention bu baax hein day def attention bu baax legui kon buntu bobu la defar muna xolal muna wa hadathana ubaydullah ibn muaz al-ambari قال حدثنا ابي دنج معاذ ابن معاذ العنبري مانام موي بايام ها مو تخو تي بن تال من هو حدثنا محمد ابن المثنى ها امام ابو بصره ولو كان تي امام ابو بصره جامنو قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي من رحمه الله امام ماك بو قال نيوم نيار ني نه مانام موي معاذ ابن معاذ العنبري اك عبد الرحمن ابن مهدي نيوم نانيو حدثنا شعبه ابن الحجاج عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حسن ابن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع دين نيت فن موي نيتال ليپ لومو ديغ ليپ لو ديغ رك نيتاليكو ديرت ابدا مير مي نون من هو حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حسن بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غيس nga lu mel non kon muy benen ci Allah la hmm lolou kon mu indi hadith yantabi صلى الله عليه وسلم wax lolou legi mu indi ñeneen ñi nga xamni ñoom mu ne wa hadathana yahya ibn yahya moy at-tamimi قال اخبرنا هشيم ابن بشير الواسطي غيسون نانكو هشيم بن مالك ولا عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع لغي واخنا لا واخ يونس بن سلام لغي مو اندي كنن مانام مو اندي صحابه رضي الله عنهم من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه موم موني داينا نيت تي فن موي نيت لي ليپ لومو ديغ من حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح قال من اخبرنا ابن وهب موي عبد الله ابن وهب المصري رحمه الله قال قال لي مالك من امام مالك ابن انس رضي الله عنه نينا اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع خمل نه نيت دو موتش غور دو موتش بو فكنتي داي نيتلي ليپ لومو ديغ تي دو نيك امام ابدا imam doko mana nek te fek lepp lo deg rek netaliko yaangi digi wax ci manam kon mbir mi dafa am lo xamne ay segg la kon ce qui veut dire que da nga wara xol ana ci kan ngay la nek ngay degge hmm lolou lu am solo la hmm lolou mu indi waxu kon imam malik legi xolal mu indi waxu abdullah ibn al mubarak rahmahullah mune hadathana muhammad ibn al musanna qala hadathana abdur rahman ha qala hadathana sufyan an abi ishaq an abi al ahwas an abdullah ha radiyallahu mune qala bihasbi al mar'i min al kadhib ani yahaddatha bi kulli ma sami'a doyna nit ci fen muy netal lepp lu mu deg legi mu indi legi waxu abdurrahman ibn mahdi mun wa hadathana muhammad ibn al-musanna qala sami'tu abdurrahman ibn mahdi yaqul la yakunu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'd ma sami'a muy nit tamit du nek imam du nek nit ko xamne dañ koy roy imam ludul rek mbetene leg leg dana deg dara waye da koy nopi du ko netali wat abadan ndax day xamne lolou jaruta deglu jaruta japp jaruta bokul ci li nga xamne war nañ ko meuna continuer di ko netal hmm et cetera legi après mu undi ñentelu buntu bi bumut buñ nosé annahyu an riwayat an ad-du'afa wal ihtiyat fi tahammulha hmm manam téré gi ñi téré di solowé ci ño xamantene dañoo doyeri manam woruñu bak di moytandiku ci di jëlé ci ñom mu indi ci muy indi muné wa hadathani wala manam muné ñu indi ci ben cyallala ben wax rek ci bir wax yoy moy ginnaw bimu inde bu wax ju ñëk yi mu indi bi ci dess parce que bobu mo gëna complet motax mu préférer ko mom ne wa hadathani harmalat ibn yahya ibn abdullah ibn harmalat ibn imran at-tujibi moy andalo talib imam shafi bobu radhiyallahu qala hadathana ibn wahb moy abdullah ibn wahb qala hadathani abu shurayh annahu sami'a sharahil ibn yazid yaqulu akhbarani muslim ibn yasar انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا لان يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم من يكون دا نيك في اخر الزمان تي موجو جامونا دجالون دجال خمغي لوي دجال موي انتي كريست لو فو ميسي ko xamantene kacior bu maga mag lay ban ku reey reey la di wote wo ci diini ji manam di wote wo soit yalla wala yenent wala muy wote wo tout simplement ni ab serigne la waye di sank nit ñi ci walu diini koku dajjal la kazzabuna fenkat bu mag yu mag lay ñu doon ño xamne dañ tunakum min al ahadisi dañ leen di indil ay hadith yo xamne bi malam tasma'u antum wala abaakum yo xamne yeen deggu len ko seen baayi deggu ñu fa iyyakum wa iyyahum mang len di moytandiko lo yeen ak ñom na ngeen len dand sore len len la yudullunakum wala aftununakum buñu len sank te buñu len fitnal xolal ki nga xamantene dafa taxaw masalan neena serigne babakar radiyallahu anhu xam nga lol musuñu ko deg fen te ñi mësa seedi serigne babakar yépp lu bax lañ wax ci mom yow nga ñew radiyallahu nga ni dafa manki julli ba ge parce que dafa doon waxtani politique parce que tout simplement yow da nga manquer sa julli yow julli wulo ñepp gis ko aduna yépp tek ci seen beut nga xamantene da nga nek gani da ngay waxtane di gam bon en fait sey jalo rek nga don waxtane ba jant bi genn ñu gis ne julli wo yow ak mbolo mu bari ci ñi nga nekkal ay milliers de personnes nga teunk leen julli wo leen legi nga bëgg prouver lool nga ni serigne babakar rabbalahu def nako subhanallah mais dañu xamné ay explication la lolou kuko deg xamné li explication la xolal subhanallah li gëna graw la ilaha illallah bon li lolou sax dara gënu ko graw liñu wax parce que affaireu julli la mom julli mom amul dara ko ci gëna graw mais xolal par exemple li nga xamantene mom mo aju ci histoire yi gaay di netali tay xolal bo démé ci mouride dañ lay wax li nga dem ci tidiane ñu wax la lé so sétlo en fait ñom ñëpp dañuy expliquer kenn waxu ci dëgg bo xolé ki dana la bo démé ci tidiane dañ nan la Seigne Touba bon pa tidiane yëpp hein ki tidiane waati waawon motax may wax dañ nan la bon mbolo ci ñom manam en tout cas lool mom c'est siwna fa il faut dire la vérité siwna ci waxu gaayo yu dañ nan la Seyd El Hadj Malick radiyallahu anhu mo jox Seigne Touba werd man mako jox werd ci jall ya ngi deg mu koy werd waye après da ko bayyi nangam daal di expliquer yo xamantene moko ci dal wax yo xamne wax yu ñaaw la mini waxe rek yow ngay xamni li ñi dañuy expliquer rek dara yi deug waxuñu ko ci mais bo démé ci mouride dañ nan la ankay Seigne Touba jël na werr ci jaar mais mënuñu la wax ko ko ko jox duñu né dañuy wax né waaji néna ben way dégg nako fi mbacké mbacké la néna Mohamed Ali daal yé ko jox sangam Mohamed mais du deug Mohamed Ali daal di xater nu muy joxé Seigne Touba werr ci jaar lol déjà katch la explication la lol du deug légui mu dess mu né après mais li vraisemblable moy né da ko werd ba am ci lu ci Cheikh Hamed Tidiane amul won radélan mais bu dé werd nako ba am ci lu ci Cheikh Hamed Tidiane amul won radélan nañu natalé né lolou man na né mais kan la doon wosifandol kan ci ñu mbokal jamono ñoo sédé né mom Tidiane la won ñu mbokal jamono ci borom xam xam yi ci ñi nga xamantene ay muqaddam yu mak lañ ci tariqa bi ñan ñoo sédé lool doko dig do dig ku ne la mom juma sangam wala jakka sangam la doon wazifa te nangam diw ak diw la fa doon wazifa lool hadara juma ban place la ko doon defé ak ñan la ko doon defandol yi yep bu fekenteene mëno ko indi xam nga lan la baye li ngay def xamal ni musul jël werr ci jall ba pare mëno ma wax directement kan moko ko jox yoy explication la ak ko lañ ko mëna fekk mu ñu bind ko fa nak mom ci jëmi bopam lu tum ranké lay doon bu fekkete ne toxal manam mom ci bopam wax nako lim wa en tout cas bi nga xamantene dal mom moy bo xolé mbir bi da ngay xamné ñaari kan yépp dañuy expliquer dañuy wax lu deug ñaari kan yépp wa ñaari kan yépp dañuy expliquer dara liñu wax dara du ci deug wa lolou ko da ngay xamne rek gaay da ngay waru parce que yow ko xamantene parce que Serigne Touba radhiyallahu anhu su jëlone werdu ci jaar sik neeku ci ne muqaddam la ci doon koku sik neeku ci ndax niveau wam selayam mbaxam et cetera radhiyallahu anhu kon su ko jëlé kay dina am au moins ño xamantene dañ nan ñi ñom la daan wusi fa do dañ wala bok ñu ne place sangam la daan wusi fa wi place sangam la daan hadara juma mom ak ñom diw ño ko daan defa do ñi mu bokal jamono ci ay boromi xam xam wala ay muqaddam au moins dina ci am ñuko mëna sédé bok mi yeb degu ñuko yeb degu ñuko au moins jamono jamuy nek te mbindum amul ben moment bu mu ci askana la bopam ni mom tidiani la te askana la bopam ci yenn mbindum ni qadir la parce que effectivement qadir la wat en tout cas ba ben jamono xam ngeen gay bay len expliquer quoi legui motax di def lo deg netaliko lolu baxul lolu bu len ko def ak tamit nit ñi di wax parce que gaay dañuy expliquer lo xamantene gaay ñëkk yi xamnu ko won parce que nan ngay mëna waxé lu mel nonu par exemple légui ana ñu ñëkk ñi fekk won jamono jojju lutax ñom waxu ñu lool amma di wax neen señ Aladji Malick moko joxon werd radhiyallahu anhu koku bëgg tutal señ Touba la ak yëkëti señ Aladji Malick lool kessa lañ ci jublu lool tamit lu jaram moy tan ko xamne du dëgg tout simplement comme ni nga xamantene non lañ ko waxone histoire bobu yi ci dul deug dafa bari kiko netti ay explication dafa feñ ci ne lim waxone du deug tout simplement ah oui waxna lo xamne xamna ni lim wax du deug yi mu duggal ci histoire bi du deug amna yo xamantene c'est impossible Seyd Hadji Mal radhiyallahu di taxaw di waxe nonu nan ko xam nga lan la mala raw fouf mala ñet yi malako fouf déjà façon waxine bobu du waxu Seydou Hadji Malick radhiyallahu anhu lolou ben la ñaaral bi moy mala mak fouf bimu ci duggal du deug Seydou Touba mom ak Aladji Malick radhiyallahu anhu magé nako ben at ak genn walu japp ñaari at voilà ya ngi deug kon lolou tamit du deug benen mbir mi moy daf niko néna daniko jangal del jang alcorane bu ko defé sak nafiq deñ lolou Seydou Hadji Malick du ko wax Seydou Touba radhiyallahu anhu ak minu ba Seydou Touba kay kuko xamne nitu alquran la nan ngay meuna waxe ne Seydou Hadji Malick da nan ko jangal alquran bu ko defé sak nafiq de radhiyallahu anhu ak Seydou te ku xam Seydou Touba xam mindum xol xam nimu mel ngay sañu genné sa lamin ci wax ju mel nonu yow ku doyo war nga li gëna yéme nak moy nit ñi dañuy dégg lool am ño xamne dañ koy dégg gëm ko dëgg la mouride tamit dégg nañ ci ñom wax yu mel nonu mais ci Seigne Babacar radhiyallahu wax ci mom wax yu ñaaw yo xamantene kenn mënul ko netal mais yoy lañi do def lo dégg netaliko parce que da ngay xamne gaay yi dañuy ñëw di expliquer ay wax yo xamantene ñu ñëk ñi xamuñu ko won daanuñu ko sax dégg ku xol lettre yi nga xamne mom lañ doon bindante ku xol qasida yi nga xamantene mom lañuy wayante ku xol sen relation ba par ay mbokk lañ mbokk deret lañ bo xamantene mom mo am da nga xamne yoyu ñuy netali yep ay explication la dañuy wax luddul deug de a a z kep ku la ci netal ben wax ju ñaaw doxalen bu ñaaw bu am digënté Seigne Touba ak Seyd Hadji Mal radhiyallahu anhu ak Seigne Babacar et cetera ak kan bu mu meuna bok limi wax ay explication la du deug Aladji Abdou Aziz radhiyallahu anhu deg nako mu netali ne ci jakkaji ci juma joju zawiya bi le Cheikh Hadji Malick radhiyallahu anhu tok wax ne kep ko xamantene da nga lal manam wax lu ñaaw ci Serigne Touba radhiyallahu anhu denga yow ya bolé sa bop ci Malick waye Malick bolé wu la ci bopam est ce que kon yow japp nga ni lolou xolal mali lolou Cheikh Hadji Malick radhiyallahu Cheikh Hadji Abdou Aziz radhiyallahu la ko deg mu wax ko te neena ci juma jojo la won on suppose que ni soit fekke nako wala bok de ko degge ci ñu xamantene woru nañ wa té ni mu waxé sax suma djumul ni mu waxé mënef na ci digi ni mom dako féké alors buñu kenn netali fi lo xamanténi du dëgg xamuñu ko parce que de toute façon gaay dañ koy xama lo fi wax lu du dëgg ben moment dinañ ko xam té wolof yi mënuñu ñom mënuñu expliquer quoi ñom buñuy wax lu dul dëgg day neex xam lool moy problème wolof mom ci bopam limi wax da lu jël sax ay précautions pour mëna dëgeural wax gi manam fexé ba katch yi rafet mom du jël sax précautions bob mais na ngeen moy tondiko yentou bi sallallahu alayhi wasallam néna gaay yi nga xam dañu expliquer lo xamné xamoo len ko won seen baayi xamuñu ko won bu la nangu da dëng ayo et cetera donc imam muslim rahimahullah dadi nosé benen bunt bo xamantene ci walu challa lay wax ci walu challa lay wax legui manam wala bok imam an-nawawi rahimahullah wax ko ne ci diine la bokko et cetera legui nak muy paré muy jéxal lool mune qala muslim manam buy wax nit ñi bayé xel ci ñi wax naan diiw sangam moy tindi ko waxam worul diiw sangam deng ñuy tuddu nit ñi parce que dañ doon tuddu ñi ci jar xotal di la doon wax wa mën nañ ci sax am yo xamantene mën nañ ko tuddu peut-être mais jaruko wala jaruko ala kulli hal bo deme ci sahih imam muslim rahmalahu diñ fa fekk yi nga xam mom la wax mais legi bimu paré li nga xamantene mom moy wax ño xamantene borom xam yi dañuy utiliser di noa di worul bul deglu ci mom di worul bul nang waxam et cetera qala muslim deng imam muslim manam rawi moko wax moy abu ishaq mom moko wax moy az-zahid al-abid al-faqih az-zahid mom muné qala muslim wa ashbahu ma dhakarna min kalam ahli al-ilm fi muttahimi ruwat al-hadith wa akhbarihim an ma'ayibihim kathirun yatul al-kitab bi dhikrihi ala istiqsa'ihi وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا من اك يو ملني يي نيو تود نك سي اي كادو بوروم خام خام سي نيغا خامتاني نيوم لا نيو تومال سي ني نيو سولو سين حديث ني لولو اك سين خبار سي سين ايوب يي نيو امي لولو من بو نيو لين دي تود سي تيري بي داي دادي غود بو ن بغي تاميت واخ نييب داي دادي باري waye li nga xamantene mom lañu jottu tuddu ndax dafa tuddu quand même ñu xamantene ñu bari lañ ci walu gogo mune ñoñu doy nañ ci ñeël kep ko xamne dana comprendre ba paré mu xam li nga xamantene mom moy manam nit ñi nga xamne ñoy borom xam xam yi nga xamantene ñom ñoo fété ci xam xam bi li ñu wax ci walu gogo ak liñ ci léral mune wa innama alzamu anfusuhum alkashfa an ma'ayib ruwat alhadith wa naqil alakhbar wa aftaw bidhalika hina su'ilu lima fihi min azim alkhatar إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب من بو غيسه بوروم خام خامي نك دادي ساخال سي سن كاو بوب ني مانام وارال سي سن كاو دي لونيتو اك دي وني أيوب نيغا خامتاني نيوم نيو سولو حديثي اك نيغا خامتاني نيوم نيو توخال خبار انفورماسيون با بار نيي واخ nan di ubbe gaay di len wax nan len hey diw sangam ay waxam worul diw sangam da fay wax lul deug ci waxu yenenbi sallallahu alayhi wasallam diw sangam haditham defu ko nangu ndax nangam ak nangam ak yu mel non lol do fek ne manam danger bi nga xamantene mom moy danger bu mak manam gravité magayu mbir mi la ndax information hadisi manam ci mbiru diine mom information bi day indi luy tax ñuy daganal mbir wala ñukoy haramal wala ak ndigal wala ak téré wala bok ñuy xemem lo nit ci lu bax wala ñukoy daw lolu bon munena fa iza kana rawi laha laysa bima'danil istidqi wal amanati thumma aqdama ala riwayati anhu man qad arafahu walam yubayyin ma fihi li ghayrihi mimman jahila ma'rifatahu kana athman bi fi'lihi dhalika ghashan li awam al muslimina id la yu'manu ala ba'd man sami'a tilka al akhbar an yasta'milaha aw yasta'mila ba'daha wala 'allaha aw aktharaha akadhib la aslaha ma anna al akhbar al sihaha min riwayat al thiqati wa ahli al qana'ati aktharu min an yuttar ila naqli man laysa bi thiqatin wala maqna' wala maqna' manam mune su fekenteene ki solo hadith bi ki nga xamne dafa solo information yoy ci walu dine nekul ko xamantene kuñu meuna manam fu manam ballu wayu deggula ak koolute manam nekul ku deggu worul bu boba nit ki nak ñew di solo ko xamantene xamna xaal bobu non ñew solo ci koku wax ba pare leralul ne e gaay nak wax ji toxla mais ko solo mom nangam la worul et cetera leral ko ci ñi nga xamantene ñoo manam wax ko ko ki nga xamantene xamul xalam ko boba day da def bakkar ci jëfum joju non ndax day wor ñi nga xamantene ñoy mbolo julit ñi ndax worul ne amna leg leg kenn mën nako deg ci ñoñu nga xamantene dañuy deg information bi nanguko wala bok ñu jëfé ko wala bok mu jëfé lenn li nga xamne mom mo nekk ci biir information bobu té fekk nak xeyna né loolu wala li ëpp ci wax joju nonu amul ciosan dañ ko sosal yenenbi sallalahu alayhi wasallam and ak né information nga xamne wër nañ nak té tukké ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñu wër ñu woor nga xamantene ñom doy nañ sëkk han ëpp nañ bari way go xamantene manam duñu loru ci dem di toxali ji ño xamantene wooruñu té déful doy lo ci ñom muna wala ahsabu kathiran mimman yu'arriju minan nas ala ma wasafna man hadhihi al ahadith min hadhihi al ahadith al da'af wal asanid al majhulah wa yatadu bi riwayatiha ba'da ma'rifatihi bima fiha min at tawahhun wad da'f illa anna alladhi yahmiluhu ala riwayatiha wal i'tidad biha iradatu takassuri bidhalika 'inda al awam wa li an yuqala ma akthara ma jama'a fulanun min al hadith wa alafa min al adadi mune te ndortu mune nak neen lu upp ci ñi nga xamantene ñom ñoy dem ci nit ñoñu nga xamantene ni lañu mel manam moy woruñu ñuy solo ci ñom seen hadith yi nga xamne dañoo wirul ak cyallale yo xamantene xamuñu leen manam xamuñu ñaka nek ñan lañ motax ay nit lañ ñoo xamne xamuñu leen wala xamuñu leen ci wax lo xamantene dal ci cyallale yi luñu mëna sukkandiku ci walu diine ñuy mëna sukkandiku ci seeni toxal ginnaw bañu xamé la ca nek ci doye di ak niw doole ne dafa daif manam ne li ëpp nak ci ñinga xamantene ñom ñomel non ndortu mëna dañ koy def luddul rek xana ko xamantene dal manam dafa bëgg di solo lu bare bare di lim lu bare bare manam nam ñu naan bu ko defé ñi nga xamne ñom ñoy ñi dul borom ko xam naan way di way ak bari limi netali way ci mom mo bar limi dajale di jele ci diw ak ci diw ci ay hadith ba para mu limu bind ci ay serigne jele ko ci ñom ci ay borom xam xam dafa bari xolal subhanallah gis nga ño xamantene seen autorité seen xam xam fofu lañ ko acc moy dañuy netali lu bare bare bare bare diw neena diw nana ki neena diw neena ni te lolu yep mëno ci sukkandiku amul dara lu ci nek deug serigne diw waxon na ne bamna ben place ben beus serigne diw wax na nangam ben beus oustaz diw nek neena ko nangam ben beus ben way bo xamne dekk na place sangam neena serigne diw nangam ben yo xamantene riwayat yu amul dara lu la ci leer amul dara lu la ci leer mëno ci sukkandiku ci ben xal ci xal amul ben wax bo xolal subhanallah da ngay gis nit ko xamantene mais lolu ma ci gis ñu kemané kemané wa xamantene ñu bari xamnañ leen mais bo relativement mais yu kemané ño xamantene fuñu la tok danañu la netali ci ay serigne wax yo xamné yow mom musoko deg di musoko xam té wax yoy yépp ay wax la yo xamantene dañ koy wax ni rek dans l'air lu ci ëpp du deug légui ba paré mune fu ci sukkandiku lu ci ëpp mëno fu ci sukkandiku nga xamantene yu serigne di wu nangam nangam ki néna nangam nangam et cetera leg leg té ni ngay xamé ni lu ci ëpp du deug moy bo xolé personnage nit ki ñi wax ak lañuy wax ca mom ngay xamni ki lim wax du deug manam surtout bu fekenteene yu ñaaw yi la yu ñaawa ñaawa ñaaw lañuy japp ci walu yu nit yaalla diko wax diko toxal et cetera ba pare dañ nan le serigne diw moko wax et cetera xolal wax yu ñaawa ñaaw yo xamantene ke man upp na sax di tuddu yaalla te rek manam ñukoy waxtane legi leg leg tamit ñu wax la lo xamantene day invraisemblable moy comme ñooñu nak ñoo doon expliquer par exemple né Cheikh Tidiane Sy da ñu won Tiwa War xawma 2008 tok fa xawma ñaata wër né kuy né Yaay Khalifa nga tok fi ñoo ñoo ko doon netale ak naan señ Mansour xawma bi mu ñëwé Tiwa War dafa bimu fevere delu ci wat neena seigne abdou aziz junior neena dafa ñew neena bimu koy gané ci aéroport bi bimu koy téeru neena da ko mbett niko lima la waxon yeb defo ci dara xam nga koku yoy xam nga ayay wax la yo xamantene dang koy dégg rek xam lay explication la hein mais li ci gëna yéme moy ñom dañ koy netali japp na ñi ngi netali xam nga lool moy yéme li yéme moy dañ japp na li ñi netali ni xam xam la tuddu du leneen xam xam la ak di wax yo xamantene kenn xamu ci dara manam ak di netali ay yo xamantene mënuñu ko fekke wuñ ko yow leer na ni ki limi netal dara la ci xamul mais bon ay yo xamantene diou sangam da narono yobbu ab jigen ci magal ga nangam bañ deme ba ci yoon ba xawma ci all ba mu wacc jigen je neena jigen di manam dal finalement waaji lim bëggoon amul waye jigen di da ko mujjé dal toroxal danaka et cetera yo xamantene yow fekki woko ne nga ñom ñaar rek ka fa nekkon kon ku la ko netali bu fekkene xam nga yoyu ak yeneen yo xamantene dañuy wax rek yo xamne dara du ci deug et cetera ku nek nga xamal ci nga xam ci mom dara ba pare tamit bon ni ñi waxe lool lañuy waxe tamit yeneen yi pour ñiñ bëgg glorifier ñiñ bëgg magal tamit nonu lañuy waxe ci ñom ay wax yu kiyamaane yo xamantene tamit fekke wuñ ko te it mënuñu la wax ko fekke xamuñu ci dara dañuy netali rek ñoomi dañuy dégg non rek netali kuñu bëgg glorifier dal dinañ la waxal lu reuy kuñu bëgg tutal dinañ la waxal lu reuy tamit ci walu manam lu jëf ju bonawon lol nak day tax ñu nan ha way ki day mom limu xam che ki limuy ki affaire serign ki fekk xamul dara xamu ci dara limuy wax xamu du xam te et puis ndaw am lo xamne nañ ko xam nga xam lan la yalla neena yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam sahaba yi rabbiyallahu neenañ borom xam yi nga xamantene ci wax yoyu liñ jëli neenañ diduir nañ ci nangam te seen wax yi saxal nañ ko ci téré sangam wala ci cyallalen nangam la wéré li moy xam leneen lu li du xam bu fi netali nek rek di netali ay modou ibra bamu deme ci seigne massamba dal ko wax nangam koku dem jaar ci yoy du xam lolou du xam de bu len ko tuddé xam il faut mu leer legi imam muslim rahmalahu dal wa man dhahaba fil ilmi hadha al madhhab wa salaka hadha al tariq fala nasiba lahu fihi wa kana bi an yusamma jahilan awla min an yunsaba ila ilmin manam moy kep ko xamantene nak bi xetu doxale ngay doxale ci walu xam ba pare nga soobu yoon bi amulo benn cieur ci xam yow kay li geñona yello moy ñu tuddé la jahil ku xamul dara ko ñuy tuddé la manam ko ñu lay askanalé ci xam lolu kon ñu yam fofu ci li nga xamantene mom lañu toxalé ci waxu imam muslim rahmalahu ci introduction bi manam pour wax la né nak dafa am kon ño xamantene ñoñ lañu mëna wolu ak ñu mënul wolu ñi mëna nangu ci ñom ay wax ak ñu mënul nangu ci ñom ay wax legi ci kaw lol nak mom motax mom imam as-suyuti rahimahullah ta'ala indi li nga xamantene mom ma premier buntu bi moy man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu ñan ana kan man ci walu gogu kan lañuy nangu ay waxam ak kan lañ ci dul nangu ak li nga xamantene manam mom mo ci aju ci ak jam manam man ki nga xamne tuqbalu def na nangu riwayatuhu ak riwayam riwaya en fait moy ak solo moy tokhal giñuy tokhal dara bu fekkentene ci walu lugha ar riwayat moy ak nandu manam jël dara tibbe ci pour nan nga xamne ar ashurbu moy nan al istisqa moy nandalu ar rayu moy mandi manam moy nan ba mandi dañ koy wax tamit nan gi rek dañ koy tuddé ar rayu tamit nan ba mandi manam riwaya kon fofu la joggé légui nak toxal gi moy le fait que ñuy jëlé dara manam gis nga bo jëlé pot tank ko ci ndali di nan lol dañ nan riwaya manam toxale nako ci lol moy ci ciosan legui nak le fait que ngay toxal information bi ngay toxal information diko jeli ci kenn yobbu ko jox ko kenen lol mom moy lolou moy toxal gi mom manam kon mom moy lol la ki kay def nak mom moy arrawi ki def lol moy arrawi ci walu hadith kon lolou la ana kan ci ñom lañuy nangu ay waxam man tuqbalu kan lañuy nangu riwayatu riwayam wa man turaddu ak kan lañ koy dello imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala dan لناقل الاخبار شرطانهما عدل وضبط ان يكون مسلما مانام لناقل الاخبار نيل ادي توخال خبار شرطان ñaar شرط كون بو فكنتين داغا بوج نيك بوروم خام خام حديث دي توخال اي حديث دا فا ام ñaari كونديسيون يو خامتيني لا بود داغا ام كو بور ني مانا نانغو ساي واخ نيكي نونو كيب كو خامتيني داني نانغو حديثم كوكو دا فا ام ñaari كونديسيون يو خامني فوك مو رامبلير كو بور ني مانا نانغو واخ charte yoy moy lan mune huma ñom ñoy manam kon da ngay gis ne charte yi lepp lepp ci lay wër lo bo xolé liñ la wax ci ay asma wal kuna ta ay ñen ñoy manam yi addu ci walu gogu yep riwayatul akabir an asakhiri yoy manam bo xolé xam nga wax nañ la amna jo xam tane dafa aju rek tout simplement ci nit ki ay jarh wa ta'dil ay manam yépp yu ci aju dafa am rek ñaari condition yo xamantene mom lepp xam xam bi yépp day tourner autour de ñaar yoy moy intérêt bu mak bi moy lan moy al adlu ak manduté wa dabtun ak ak tak la yoy da mom moy charte bi lepp day tourner autour de lolu moy manduté ak ak tak kep ko xamantene mandoul te manuta tak koku waxam kenn du ci door sa dom kenn du ko sax bayyi xel danaka manuté gi nak mom lay nek di wax ni parce que manam adlun moy nit ki manam adala mom moy mandu tege moy ko xamantene ay waxam meuf na ci sukkandiku manam juste na et cetera comme ni nga xamantene nonu lañ ko nonu lañ ko junjé sank ci waxu imam muslim rahimahullah manam mais mandu tege rek duyul xam nga nit ki mën na mandu waye mën ta tak kon bu boba du mëna toxal bu fekk internet tamit mën na tak waye manduul kokit ak toxalam du mëna ki parce que duñ ko mëna wolu kon ñaar charte yoy fokk mu nek lo xamantene dañuy daal di dajé légui muy sharh lan moy manduté ak lan moy tak mune am yakuna moy ci mu nek musliman ab julit kon lool mom moy première charte moy da wara nek julit en fait li nga wara xam moy borom xam xam yu jikki ba ci ñettelu siècle bi doonu ñu won tuddu danaka charte yi en fait sauf que rek daanu ñu wax naan charte bi nangam la julit fo nga nek julit fo nga nek masalan manam teunk ko def ko manam dal def ko règle yo xamantene dañ koy xamé lolu demewul won nonu waye dañ ko xamone nak xamone nañ ni li la teyit ku mandoul ku worul ku ñu duñ ko mëna nango xam comme niñ ko gisé ci muqaddimatu bu imam muslim rahimahullah li kon il faut mu nek julit julit nak moy lan julit manam moy al islam kon manam al islam moy baat bi muslim moy ki nek ki nga xamne duguna ci l'islam manam mom moy ki duggu ci l'islam moy lepp lo xamantene rek moy nga gëm han ci buñ ko xeye ci laminu sharia parce que l'islam al islam moy womato legui nak soumission la soumission divine legui soumission bobu day am day aju ci zahir ci sa biti ak ci sa bir ak ngay selal ci walu gogu tamit nek ko xamantene liñ meuna nangu ci yow moy nga xamantene daga gëm lepp lo xamne sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam indi nako ci walu pass pass ak ci walu atté nga gëm ko nang ko teggo amna ño xamantene dañ ko askenala comme iman manam ne moy nga gëm yalla gëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam gëm yalla ci ay tourum ak melom gëm yenenbi sallalahu alayhi wasallam gëm malaaka yi gëm bis bu mujju bi et cetera hein gëm dogal bu neex be bu baax be bu bon be bu neex be bu nakar ah mais nan lañu xamé ni diw julit la nan lañu xamé ni modou julit la masal bon modou julit la niñ koy xamé ben la ci ñaar yi ni bu ñëkk bi moy mu maggé ci biir julit ñi juddo ci seen biir maggé ci ñom papa mak yaayam nek julit wala kenn ci waju rum nek julit wala bok mu juddo nek ci biir rew julit ñi ñu gis ko muy doxal comme ni julit ñi doxal lolu ben la manam koku ben la ci ñu mëna xamni ki kat julit la moy au moins mu juddo ci biir julit ñi maggé ci seen biir fek wanewul contraire bi dañu xamni ki julit la ñaaral bi buñ ko mëna xaméwé moy mom juddowul ci biir julit ñi maggé wul ci seen biir et cetera waye mom mo saxal ci laminam ne mom julit la ne saxal nako ci laminam te deggal nako ci xolam ba paré ñu gis ay mandarga yu wone ni mom lim wax gëm nako comme lu démé nek mu ñu gis ko muy julli di joxe azaka ak yu démé nek non lool moy comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek sax imam bukhari rahmalahu hadith sayyidina anas radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa dhalika almuslim alladhi lahu dhimmatu llahi wa dhimmatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam fala taghfuru llah fi dhimmatihi amna ben mun lahu malana wa alayhi ma alayna ci benen riwaya manam kep ko xamanteni da fay julli suñu julli djublu suñu qibla di lek li nga xamne mom lañuy rendi manam di rendé comme ñu niñu rendé di lek non kokku mom moy julit julit la kon lepp lo xamanteni kokku nak dugg na ci karanga ak yalla ak karanga ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon nak bu len togn yalla di dindi ay xaqam ci karanga gogum mu duggal nit kokku manam bu len ko ray kon dafa am ak yo xamanteni legi lepp lo xamanteni war nañu ci ay devoir daf koy daldi war mom julit bob lepp lo xamne droitam la suñu droit la ñun julit ñi day daldi nek ay droit mom tamit kon koku mom moy julit moy dañuy gis ne sédé na né manam peut-être juddowul ci julit ñi maggé wu ci mais wax na né mom julit la sédé na ba motax ba ashhadu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu ki ñi taxaw né ko sédel ni julit nga bañu mën ko xamé moy ki juddowul ci julit ñi maggé wul ci ñom mais ki ci juddo maggé ci koku le fait que mu juddo ci maggé ci rek moy wane ni julit la tout simplement kon lolu dañ koy xamé amma ki ci dess nak mom bu ko waxé ba paré mu deugal ko ci xolam mais ñu gis tam ay mandarga yu wone ni ki deugal nako lu demé nek muy julli ñu fekk ko par exemple muy jang alcorane yoy nga xamni julli takoy def ñu fekk ko ci bir jakka ji hein par exemple ñu gis ko muy tebeski par exemple hein ak yu mel non ñu wala ñu deg ne da aju makka wala bok ñu gis ko muy wor wéru koor té fekk ne wax na ni mum gëm na julit la yoy yu mel non lool té ñu xamni kon ki julit la légi kon an yakuna musliman légui mukallafan mu nek mukallaf mukallaf nak buñ ko waxé da ngay gis né ñaari mbir ñom ño nek ci bir mbir mu ñëk bi mom moy liñu wax al aqlu ñaarelu mbir bi mom moy al bulugh kon ginnaw ba mu nek julit kessé du doy légui nak kon nek julit bi tamit dañ ci dégg ni nek yéfer mom munu ñoo nangu ci ay waxam parce que comme alcorane dañu mim man tardawna min ash-shuhada comme niñ ko gisé ci ko xamantene da ngeen manam hein ñi ngeen manam geureum la ci cede ak wa ashhadu dhawai adlin minkum cede lo le ñi nga xamantene ñom ñoy borom yi mandul sey manam ñi nga xamne borom mandul lañ minkum ci yeen kon ki nga xamne mom mo am al-adlu wala dañ koy xamal al-adala parce que nit ki tam dañ koy adlun manam nit ki dañuy wax ne adlu adlu dañu ba para baat la bo xamanteni dafa manam ñepp ko manam de mën na baña changer comme buñ nane rajulun ben way adulun rajulana ñaari way ñaari goor ñu ne adulun imra'atun ben jigen dañ nane adulun nis imra'atan ñaari jigen dañ nane adulun rijalun ay goor yu bari dañ nane adulun nisaun ay jigen ñu bari dañ nane adulun nisaun adulun hein et cetera yoyu amna baat yu mel nonu hein comme djulup non la mel comme karam et cetera legui Légui kon yéfer mom monuko don ak ko meuna don fokk ne ko julit sa riwaya say wax mene fu ci sukandiku yaangi deug benen bi moy kon nga nek mukallaf manam moy ko xamne taklif manam dañ lay meuna togg jëf lol nak fokk nga bolé ñaar moy bu ñëk moy nga am xel xel nak mom moy li nga xamantene mom moy tax nit ki di ragné yi bax ak yi bon di meuna hein tak mbir ci xolam mën ko tak manam meuna xamé dal li nga xamantene ba meuna moytandi ko yi nga xamantene ñom ñoy yu bon yi nga xamantene tamit day tax manam ak suturam xaweeku ak manam mu nek nit ku doyé di lool mom moy xel donte amna ay manam ay definition yu bare bare bëggunu dugg ci definition yu bare yoy mais dal xel mom moy lolu moy lo xamantene day tax ngay mëna ragné li nekk ci nit la lo xamantene day tax mu mëna ragné yi bax ak yi bon yi nga xamne matna def ak yi matuta def day tax tamit mu mëna ragné lan moy waral ak musiba mom ak lan moy indi njariñam ak lan moy tax ba mu mëna muccu ci nga xamantene day xawi suturam te day nekk ko xamantene day manam day dindi ay manam ak wagne kom manam kon kok mom moy xel contraire kon ci bu xel mom ci lañu xamé ni par exemple dof ak xalé bo xamantene du ragné wut kok muñ ta nek manam ñooñu kenn mënu len togg jëf légui da ngay xamné nak xel ci bir nit ndank ndank lay maggé manam nit wuy judd du indale xel bu mat du ndal xel bu mat mais ndank ndank muy yek sama borom subhanahu wa ta'ala di yekiti xel manam muy gën di am xel di am xel di am xel ba kérok muy nek ko xamantene day mat légui fan lañ tek lo pour wax né nit ki bu amul xel manam ñooñu kenn du sukkandiko seen wax moy hadith imam abu daud bi rahmahullah bi nga xamné mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na rufi al-qalam an salata عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل مانام دانيو ييكيتي خاليما ني دون لين بيندال بكار دانيو ييكيتي خاليما سي نيوم نيات لا كي نلاو بكروك مو ييو خالي بي بكروك مو غينت دي نيكو ماك باسكو خيل مي ماتوت جامونو جوج مجنون موي دوف بكروك مو ام خيل كون دوف بكروك مو ام خيل كوك تاميت داي نيك كو خامتاني ها du duñ ko mëna togg jëf légui kon comme que loolu amna kon ci kaw loolu dañu yëkëti xalima ci mom moy koku ay c'est parce que kenn mënul sukkandiku ci ay waxamaki defam ak ay jëfum kon ci kaw loolu mom mënu ñu xam kañ lay ragné ak kañ la ragné wut loolu mom motax xel nekk lo xam d'ailleurs xel kon loolu d'ailleurs koku wax sax dana loolu jarul won dalil parce que dafa fondamental xel pour au moins nit ki mëna toxal dara mëna joxe information juste au moins mu and ak xelam motax ki mandi ci ñooñu la wax ki nga xamantene dafa mandi jamono joju lu mu la wax mëno ci sukkandiku même buñu génné won le fait que par exemple manam bu fekkete ne mandi tek liko waral masalan moy tayuko manam dafa gis ben kasu vin rouge mu jaawale ko bisap da di koy naan deug la nak warna wex ak yoyu mais bon wala en tout cas lo xamni opium la ñu def ki wala ben drog ñu duggal ko ci mu nan ko ki nelaw wala xaandut ak xelam way nit ko xamantene wala lool mom motax par exemple ci bir loolu ci li ñi duggal bo setlo inshallah dinañ ci ñew lepp lo xamantene dafa aju ci walu nit ko xamne dafa jamuj dafa sagan lu beuri dafa jamuj et cetera kon loolu xel manam ko xamantene par exemple day nelaw jamono ji mi nelaw di wax bu taxawon di nek di netale ay hadith fek da don nelaw di nelaw comme niko gay di waxtu xam nga ni am na ñuy mel non ñom dañuy nelaw di waxtu ñoñu non ko mune futa japp limi wax manam hadith bobu bo mëno ko bind manam nan ay waaw netal nañ hadith neena hadathana nangam ak nangam donte wax nako me da don nelaw legi kon lool mom moy mukallaf kon ben ñaar mbir la lambo moy xel ak lan ak liñu wax al bulugh mom moy nek ko xamantene majeur nga manam moy dafa am mandarga yo xamantene bu feñe ci nit ki ci lañuy xamé ni ki majeur na lool nak dañ koy déggé manam li nga xamantene mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim def ko mu nek charte pour ñu mëna nangu ay waxam moy comme ni nga xamantene mom lañu wax mom moy li nga xamantene mom lañu waxon manam mom moy hadith bi nga xamne mom lañu wax moy rufi al qalam an salasa bok na ci moy an sabih hatta yahtalim ba xale ba kérok muy gënt gënt gi nak daf ko joxe exemple waye amna yeneeni mandarga dinañ ci ñew insha Allah bok na ci likoy deug leneen li mom moy yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bi muy yoni ay lettram yoy yep daan yoni xale yi pour yenen mbir yu bari waye daanul yoni xale yi pour ñu yon joxe ay lettre wala ay information yo xamantene masalan daf koy jox ñi nga xamantene ñom dañu ay acte sharia daf ca lambo niki nonu sahaba ay radiyallahu anhum and ak xamnañ ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf daan beeru lum daan nek xale yi di waxtaan ak ñom di fook ñom et cetera té ñu soxla xam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nan la doon doxale and ak lool yépp ñom daanu ñu delu ci xale yi di leen laaj naan leen yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lan la wax fi lan la doon def fi lan la ki et cetera manam kon lool tamit day wone ni kon xel manam xale kenn duko manam ay waxam manam information mune fu ci sukkandiko legui mu am mu dess nan lañuy xamewé ni ki legui dootu xale legui mak la manam moy legui mak la manam mak la ci l'islam majeur na lool nak majeur bokut ak li tuba bi di wax nan bo amé 18 ans loolu mom waxut manam loolu ça n'a rien à voir ak mak bi nga xamantene mom la l'islam di wax l'islam mom bu né mak lim ci djublu simple na bu fekkentene goor la bu genté motax mu joxe exemple hatta yahtalim bu genté gis man yu rek jeexna dañuy xamné majeur na budé goor ak jigen yépp bu fekkentene tamit masalan karaw bu mu juddalewul lu demé nek sikim bi lu demé nek pokotan bi wala nak gi manam ay karaw commencé fa saxé day daari xamné lan na majeur na niki nonu jigen jo xamne dafa gis mbeureugam wala mu eumb jigen jo xamne dafa gis mbeureugam manam moy règle wala mu eumb majeur na ak yu mu meuna am legui niki nonu su fekente ne yep amul nak su fekente ne yep amul nak su gor gi manam solo mazahib bi waye li geuna deuguer inshallah moy ne 15 ans la ci gor ak ci jigen donte maliki rahmatullah dañ wax 18 ans ci goor 15 ans ci jigen waye li nga xamne mom moy ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam don doxale manam rawati na ni xare yi nim daan permettre li daan tax mu jël xale manam mu meuna nangou nit mu bok ci xare yi ak mu bañ ko bok moy fokk nga dépasser 14 ans bo dépasserul 14 ans don moy wane ni kon 15 ans koku am dañ la daan manam 15 ans mom soko amé lool mom ci goor ak ci jigen day wone ni majeur nga voilà kon ñom manam yi lañu xamé wéne nit ki mak la légui mak la kenn duko xamé nenen nak yi lañ koy xamé wé amma ay li gaay di expliquer fele ci droit wu ñom Napoléon ak gaay hein loolu mom l'islam bayiko xel ci ben xal ci xal yi yangi deg lolou lu mata baye xel la kon da nga wara nek lan julit ba para nek mukallaf moy nga and ak sam xel ba para nek ko xamantene da nga lan da nga mak da nga nek mak lam yartab ki fisqan wala kharma muru'atin da nga wara nek tamit ko xamantene defu lo li nga xamne mom lañ wax ak fisq ak katchore ndax parce que gis nañ ni borom subhanahu wa ta'ala bu waxe wa ashhadu zawi adlin minkum na ngeen sédélo ñi nga xamantene ñom ñoy borom manu alquran bu ko waxe ne na ngeen sédélo borom man tay ci ak ya ayu ladin amnu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yeen ñi nga xamantene yeenay gëmte deug bu fekenteene af fasiq katchor dafa indi ci yeen information na ngeen leerlu loolu moy wone ni mom moy wone ni kon kudul ku kacior kene du meuna nango xam lol mom moy ak fisco legui nak fisco nak ak ku kacioré dafa am rek manam nuñ koy meuna mandargalé né ki ko ma ku mandu la ki dal du kacior nan lañ koy xamé parce que kacior en fait dafa am ñaari xet fisc dafa am fisco go xamantene koku day tax nit ki nek dotul nek ci julit lolou mom koku yefer la rek dañ koy tuddé fasik mais yefer la mu am fesco go xamantene nit ki suko defé du nek manam du ko taxa nek julit waye koku nak mom moy bakar soit dafa am ñaar dafa am manam contraire fesc manam en fait contraire fesc mom dañ koy wax adala manam ak manduté dañ koy wax adalatu ak manduté lolu tax adala dañ koy joyal fekk lolu rek lañ ci dañ ci djublu mandute gog mais dañ ci duggal mu nek djulit ndax legui lan motax par exemple voilà lolu fatena ko tuddu legui moy lan motax xalé duñu nangu wax parce que xalé en fait comme que mom du am bakkar lolu tax mën na négligent ndax xamna dar du ko ci fekk mën na négligent ci nimuy toxale wax lo xamantene comme xamna dara du ko ci fekk legui nak amma manduté nak mom ap manam ap prédisposition la wala luy nek ci nit la mu am manam mu nek lo xamantene daf koy amé lo xamantene daf koy permettre ci muy meuna saxo ak ragal yalla ak mbagn rous lool mom moy manduté lo xamantene dal ci gattal munif nako teunké ni moy day moy tindiko bakar yu makki han ak bakar yu ndaw yi ak yi nga xamantene ga dagan nañ mais da koy taxa doye di manam day dindi ak respectabilité da koy taxa doye di legui bakar yu mak moy lan bakar yu mak pour nit ki ñu mëna wax ne ki muccu na ci kacioré moy lam yar takib fiskan manam defut waru ak kacioré manam bakar bu mak ni ko nonu weyul ci bakar bu ndaw manam saxu ci kacior manam kon bakar bu mak moy lu demé nak moy lepp lo xamantene day waral manam sharia manam moy alquran wala sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ñew saxal ni kep kuko def masalan mbugal dina la dal ci aduna wala ci alakhirah wala bok ñu tek ca ak daan go xamne daanu sharia la deeng lepp lo xamantene dañ nan li day boko defé mbugal dana la ci waral ci aduna wala ci alakhirah wala bok ñu tek la ci daan bo xamne daanu sharia la lolu budé alquran ak sunna ci la saxé lolu mom moy bakar lolu mom moy bakar bu mak lu demé neké ray nit lu demé neké njaalo lu demé neké def yef goor jigen lu demé neké nan sangara lu demé neké satch lu demé neké worate lu demé neké cede gu ñaaw lu demé neké dog mbok lu demé neké lek riba lu demé neké lek alalu njirmi lu demé neké naxate ba lek khalisu jambour yu demé neké yoy non nga xamantene yoyu yu demé neké njabar ak yu mel non Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dañ ni ko xam nga parce que dafa am hadith bu ne mubiqati manam bakari alagaté mune djuroom ñaar la sab'un minal mubiqat djuroom ñaar légui fi nak mu am lo xamantene day wax ne manam Seyna Abdoullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ñu laaj ko mu ne 70 le gëna jégué manam 70 le gëna jégué ko mu nek 7 amna ci benn raay mu ne 700 sax le gëna jégué mu nek 700 le gëna jégué que 7 manam bo xolé imam ibn hajar al-haythami rahimahullah binna ben téré buñu tuddé az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir nga xam tane bakkar yu makki def leena lim mais lu bare la ci lim lu upp manam upp na 400 di dem suma djumul djegena dal 700 yi lolou kon bakar yu mak yoy dañuy gis ne doko def nak limi tekki moy da ngay samonté ba doko def waye dal en tout cas kenn du ko séré né yow def nga ko manam kenn du taxaw dila gis nga diko def yangi deg ak lu démé nak bi ci gëna mak nak moy té pour say toxal mëna woor il faut nga nek nit ko xamné da ngay wax deug nak lool mom moy li nga xamantene au moins lool lañu mëna nga xamné ki mom lu mu wax ragal na yalla ragal yalla go xamné au moins dinañ gis né day wax deug légui kon batay ragal yalla gogou li tax ñu duggal ci bakkar yu ndaw yi tamit katchoré moy nit ci bu saxé ci bakkar bu ndaw xam nga bakkar bu mag buñ ko ñëwé yi ni par exemple ñu tudd su fekkante dañ ko sédé nit ki wax ko mu wax ko publiquement wala yoy day lool day daali nek lo xamné day daali daniel ak mandutem day daali daniel ak mandutem day tax bo dootu ñu mëna sukkandiku ci ay waxam kon koku ak sédém dootu ñu ko mëna nangu ak témoignage buñ ko kon manam témoignage duñ ko mëna nangu mais information yi mu joxe tam duñ ko mëna nangu au moment où il est possible que ni comme que mom ragalul yalla ba yi mi ngi koy def ba para def nako fi ko nit ñi gisé wala fuñ ko mëna cédéwé lolu day tektalé né manam mom diini ji amul poids ci xol bi yalla amul doole ci xol bi de telle sorte que considération bobu touti na touti way go xamné manam ñëména toxal lo xamantene du dëgg té comme xamuñu té comme mbir mi ndax dëgg la wala du dëgg mom rek mo mëna xam lan la ndax dëgg la limu wax est-ce que nit ñi moko dégg wa wala dét wala limu wax ndax moko fekk ne est ce deug la moko fekke wa wala det mom rak ko meuna xam lol motax duñ ko meuna nangu manam kon dañuy sukkandiko ci zahiram bobu nga xamne manam mom lañ am ci baña nangu ay waxam niki nonu luy waral ak katchoré moy di wey ci bakkar yu ndaw ndax nit ki su fekkante na bakkar yi ga ay bakkar lañ manam il faut ñu préciser ben affaire manam dafa haram mbiri ñom dañu haram mbiri dañu haram mais haram gi ñu haram jëfi manam bakkar yi manam taxu ko ri amna parce que amna yo xamne dafa haram mais dafa jafé moy tandiko ndax taxu ko reuy lolou buñu bari nak le fait que nit ki bari yum ci bolé diko def moy wané ni ki diiné ji amul doole ci xol bi yalla dal amul doole ci xol bi parce que quand même mën nañ ni di nga def bakkar bu ndaw mën nga ko def ci nit ñi gis ko mais bu bari lokoy def ak di bari loy def yenen yu ndaw ndawani dañu xamne ki nak ki ragalul yalla wala en tout cas diiné ji amul doole ci xol bi su fekkante ni xamna ni lolu baxul yu demé neké comme di manam di jël lo xamné momoko mais lo xamné taxuko reuy manam moy lu demé neké sacc lo xamantene taxuko am solo voilà ñu fekk kaasu jambour nga jël ko yobale ko par exemple xam nga bokut ak satch bu mag bi nga xamne mom moy tax nit ki nek katchor lo xamantene yegg na ci doole lo xamantene day tax ñu mëna xamne ki nak dañuy dag loxo bi par exemple lolu yeggul fofu mais satch gog ci bakkar ndaw yi la bok ak lu demé neké di wax ji jëw boole nañ ko ci bakkar yu mag yi mais am nañ ko boole ci bakkar yu ndaw yi waay boole ko ci bakkar yu mag yi nak mo gëna mo gëna yello waye par exemple manam nit ki jëw ben yoon wala ñaar yoon du tax ñu mëna wax ne ki ragalul yalla parce que dafa gaaw ci lamine motax dafa gaaw ci lamine mën ko tuddu waye rambaaj mom jaxase ay nit fexé bañu xulo fexé ki lool mom par contre parce que loolu nit di def siama la daf koy préméditer lool mom motax koku day waral ak katchor automatiquement mais bu fekkante ni jëw la ni loolu du ko waral automatiquement mais bu bare nit ki bari lu ngoy def day wone ne ki mom ragalul yalla ci akku nit ñi ki woor ki dal day wone ne doole dal manam consideration bi mu warona jox borom subhanahu wa ta'ala amuko niki nonu di xol yu haram yi ak di xol awra yi manam di setan yenn mbiri ak diko xol surtout nga koy setan ni mbolo mi ñepp nek fi ngeen tok diko setan lol day tax ñu xamne ki dal manam yoy ci bakkar yi ndaw yi la bok manam xol lu haram ak yoy ci bakkar bokul ci bakkar yu mag yi ci bakkar yi ndaw yi la bok mais kon def ko ben yon ñu gis ko sédé ko rek du tax ñu mëna wax né ap kacior ga mais bu répétitif moy wané ni yow vraiment yow day wané ni da nga doyé dal diini ji lolu lolu lay tektalé manam lolu lañ ci djublu lolu mom motax parce que mbir mi yépp moy xol ndax war nañu mëna jël say wax wa wala dit niki nonu di wax luddul deug ci lo xamantene gravité bi tax ko am solo xam nga wax luddul deug dama ñé général la mom dafa haram mais dafa am yo xam dañu gëna woyef parce que fenn yi du ñëpp du yëpp ño tolo degré fenn ci lo xamantene amul benn problème manam grawul xam nga budé manam lo xamné tax ko am solo nga fenn ci lolu comme par exemple fo jëm au lieu nga ni ma marché ba rek la jëm ndax fa nga jëm nga ni ma no hôpital la jëm par exemple ti du deug lolu té parce que manam conséquence ci aju tax ko am solo lolu bakkar bu ndaw la manam wala bok en tout cas day tax ba duñu la manam lolu du tax ñu mëna nangu say manam du tax ñu mëna wax né yow sax mandu té deñ na way su fekkenté né information bi ngay joxé comme fenn ci lo xamanté né conséquence du fa reuy té amul yow ben danger bu naron dal sa kaw ba tax nga wax ko fenn bobu mom motax ñu wax comme fenn comme ñi gaay di information yi rek daal di wax lo xamantene ab fenn la wo xamantene lu reey la lo xamne mënun nga ko baña wax loolu de toute façon tax ko am solo loolu par exemple nga xamantene amul benn conséquence boko waxul won fenn bob boko waxul won amul benn conséquence bu muy indi ci sa vie légui ni automatiquement wala amul dara lu mu lay yakal loolu mom fenn bobu par exemple mom day daanel nit complètement mais amma comme parce que xam nga am na ñu xam dañu mëne lool sunu tax waaw serigne diiw gis na ko ño andon nangam fekk dañu expliquer liñ wax du deug ak yo xamantene yu mel nonu fenn genre fenn yoy lool day waat ci sa mandute wala bok nga taxaw comme yiñ doon netale rek nga xamantene da ngay taxaw di netale histoire ab serigne duggal ci say fenn yo xamne yow ya ko sosal sa bop créer ko té conséquence bi day reuy après lolou par exemple lolou day tax nit ki mandutem dotu mëna duñ ko nangu manam mandutem day deñ mais par exemple ci lo xamantene nak par contre conséquence bi dafa noron dal ci kaw nit ki et danger lay daw et cetera mu fenn ci lolou du tax ñu dindi mandutek waji parce que koku dañuy xamné mën na fenn ci li mais fenn bi mu fenn ci li du ko dégrader de telle sorte que bu joxé information surtout ci hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam duñ ko nangu parce que hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam wax ci deug ak lolu conséquence yi amul dara loy ngén yannabi sallallahu alayhi wasallam ba paré lolu manam nit ki mën na fenn ci lo xamantene lu doyo di la alors que bu dé wax na ci diiné du ci fenn abadan lolu mën na né lolu tamit manam kon ñu il faut ñu nat degré bi il faut ñu nat degré bi ay faux rendez-vous par exemple xam nga ba lolou dañ ci mandargay na fekk la boko defé habitude par exemple day tax ñu dindi sok manuté mais su fekkante né defo ko habitude mënul tax ñu dindi sok manuté surtout que bo waxé né ngant sangam la amone ak yu mel nonu kon mbir mi il faut mu lèr manam il faut mu nekk lo xamné nit ki day do ci répétitif ba tax ñu mëna comprendre né ki ak new manam affaire bi dafa doyé di manam xol bi dal ki dal diiné amul doole ci xol bi yaangi deg kon loolu lu ama am solo la kon loolu mom moy wala kharma muru'a moy kharma moy xorti muru'atun moy mbagn rus manam warul nek tamit lo xamantene da ngay xorti sak mbagn rus lol nak day nek lo xamne tout simplement da fay aju ci culture nit ñi moy tay par exemple amna ño xamantene di dox te par exemple comme ni li modou sey waxone bimu gisse pa bi ndaysan ben pa ndaysan muy wax ju ñaaw mune mom talibi cheikh muy wax li mu musko gis magum talibi cheikh di wax ju ñaaw ni musko gis par exemple lolu kharmu muru ala buñu genné côté bakkar bi rek sax kharmu muru ala tay par exemple bokku na ci lim ko mune magum talibi cheikh bu tegul mbaxana ci bobbi manam bu tegul mbaxana ci bobbi lolu par exemple mom lolu xam nga kharmu muru ala maintenant suñu jamono ji nak lolu par exemple nga nek talib cheikh buñu xam tout ça te teggo mbaxana ci sa bop lolu du xaarimu muru ah man du dindit ak man rus lolu du wat du la dégrader alors que bu ñëk ba bo xolé buñu démé fanwéré at ci ginnaw rek lolu dan dindi manam talibé cheikh magum talibé cheikh am 40 ans 50 ans jëm kaw ba paré teggul manam mbaxana ci bop bi koku day wañi responsabilité am yaangi dégg lolu kon manam lolu la manam ay mbir la yo xamantene rek koku day aju rek ci culture bi manam tay nit ko xamantene par exemple dañ ko inviter manam nit ki daf ko inviter ci ben xewam mu ñew sol ay yere yu tilim wala yo am da xam yo xam daf xam yu xoteeku lolu day dindi respectabilité lolu day tax mu doyé xaramul limu def mais day dindi respectabilité lolu moy xaramu murwa yoy nak day aju tout simplement ci culture nit ki léegi nak bu boba ci jamono yi nga xamantene mom moy jamono yu ñëkki fi ñu nango hadith ak bañ ko nango manam comme niñ koy gisé inshallah jamono yu ñëkki loolu dañuy sét ana jamono yoyu ak société bi nit koku dekkon ana nan rek lan mom moy xawi sutaram kon bu boba dootuñu manam xawi bok bañ rusam kon bu boba doy sukkandiko ci rek mais manam manam rek deful rek wax ne wala manam ñun suñu rew li ku ko fa def day lolu day dindi sa respectabilité alors que par exemple yenen rew yi mën na ko baña nek mën na ko baña don comme tay nit ko xam den par exemple day saw ci mbeddemi lolu xam nga amna rew yu bare ño xamantene kilifa bu ko defé imagine ñu ne ki moy serigne diwu et cetera mu dem ñu dem ba ci mbedd mu fay saw lolu rafetul wala moy imamu jakkaji muy saw ci mbedd par exemple lolu dafa nek lo xamne day dindi mañ rusam par exemple mais bon amna peut-être ci rew yo xamantene lolu demé wut non manam kon mbir mu nek dafa am numu demé ba par dañuy sét tamit rew moma ñoño nan lañu mel ba par tamit day aju ci personnalité nit ki moy kan personnalité mom lolou kon mom moy juromi charte yi nga xamantene ñom ño aju ci walu adala ak manam manduté moy bu ñëkk bi kon moy al islam ñaarel bi moy al aqlu xel ñettel bi mom moy al bulugh moy mak ñentel bi moy assalamatu min al fisqi moy muccu ci kacior bu boba bakari magi ak bakari ndaw yi duggal ci bir ci tekantal biñ la jox ak juromel bi mom moy assalamatu min kharimil murua moy mucc ci li nga xamantene mom moy moy dindi ak manam mbagn rus deng legi kon lolu mom moy aju ci walu adlun legi dabt ci la nek muna wa dabt nak moy lan muna wala mughaffala warul nek ko xamne ku yegedi la manam warul nek ko xamantene ku yegedi la ngani lolou numuy nekke manam yegudi gogou nan lay manifester wo mune yahfazu dafa wara nek ko xamne day mokal day tak in yumli su fekenteene day dicter manam su fekenteene day solo di dicter ci lo xamantene ci xolam ci deunam lako mané lolou mom lañ wax daptu sadrin ndax daptu sadrin moy nga mokal li nga xamantene mom nga deg ci anam go xamantene sa yo ko aajo sa yo ko soxla netti wat nga mën ko netti wat ning ko mokale lol nak pour nit ki man ko il faut mu nek ko xamne day xel mu reuy lay yor manam xel mu meuna tak nga xamantene day gaaw day nek ko xamantene tamit du saggan ci nimuy degge buy deg du saggan manam moy la mughaffala moy kon duñ koy saggan lo han ba para day meuna xamé li djub ak lu djubadi ci nimu koy déggé par exemple ki nelaw mom bu déggé wax meuna dégg bruit rek mais mu dégg ben baat am baat yu ko rek mu déggat benen koku du koku wala bok mu négligent manam mu ngi dégglu waji serigne bi wax mais muy dégglu wax di mais xélama ngi ca lenen koku tamit bu amé lolu du mokal gi dañ nan ki mokadut kon manam ki nga xamantene mom mo mel ni moy il faut mu nek nit ko xamantene dañu mëna sukkandiku manam day mëna sukkandiku ci waxam de telle sorte que dañu mëna sukkandiku ci waxam manam moy day nek ko xamne day yewu jamono joju du nek kuy saggan mokal ba pare suy wax limuy wax diko tari wat day nek ko xamantene daf koy soxla jamono joju nonu lolu nak mom moy li ëpp ci borom xam rahmatullah ñu ñëk ñom mom nonu lañu melon té lolu moy li nga xamantene mom ba nga xamantene siwna ci ay borom yi xam xam ñu mel non radiyallahu anhu ci ñu jekki ñi nga xamne dañ daan wax wax yu mel non comme Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mom dafa wax daf daan wax naan manam ngir wax ni nit xam xamam dako wara mokal dako wara tak te lolu lu am solo la moy li ngay xam dang ko wara mokal dang ko wara tak mom ci bir lolu di ngagne benen xet bi mo nan bi sa mustawdi'ul ilmi al-qaratis moy aka ñaaw dal manam ko xamantene mom xam xam bo xamantene dal fañ ko denc rek moy ci keyti ci téré yi rek lañ ko denc manam xam xam bo xamni ci téré parce que téré yi mëno di def fo jëm yobalako motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu waxon limu waxon ilmi ma'i haythuma yammamtu yatba'uni qalbi wi'aqun lahu la jawfa sunduqi in kuntu fil bayt kana al-ilmu fihi ma'i in kuntu fis-souqi kana al-ilmu fis-souqi manam sama xam xam dafa and ak man fuma mana dem jallar bi ku day and ak man daf may top waaw ndax sama xol ci bopam qalbi wi aqul la yo fa sunduqi manam sama xol ci la ko duggal fofu la ko denc mom moko mom la ko tey mais dugulumako ci ay caisse yo xamne dam ko def ci tire duggal ko ci waxane dilet wala ci ab num tudati ci ab nek bu mako denc bibliothèque dilet sama xam xam ci sama xol bi la ko duggal suma nekké ci kër gi xam xam baangi and ak man suma démé ci marché ba xam xam baanga ci marché ba wa lolou mom moy xam xam imam as-sana imam abdur razzaq men as-sanani radiyallahu anhu mom ben moy borom musannaf bi rahmahullah mun laysa bi ilmin ma hawal timatru mal ilmu illa ma hawahu as-sadr xam xam nek lo xamantene manam kee diye ko yor rek manam ci téré lañ koy bind dedet xam xam moy li nga xamne ci dënd yi la nek manam kon xam xam deug deug nit ki dafa wara fexé ba mu nek ci dënd mu mokal ko manam lool nak xet la amna ño xamantene manuñu lool mais seen xam xam mi ngi ci téré ñu téy ko de telle sorte que fuñu soxlawé delu wat ci téré dañ ko dañ ci daal di mëna delu wat téy ko bu baax xam ko manam nga xamantene luñu la wax ci téré bi nonala ndax xam nañ ko mi ngi ci téré bi ci bopam mokaluñ ko ga mais meun nañu delu ci téré bi té lool tamit benen xéet la bo xamantene jarul négliger comme ni nga xamantene luñ ci ñew insha Allah loolu mom la imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala di jundi bim nan kitaban yadbutu manam yadbutu day tak kitaban tirim in yarwi ndem day solo minhu ci mom manam li nekk ci téré bi daf koy meuna tak suy solo wé ci li nga xamantene manam mo nekk ci téré bi daf koy daal di meuna tak day daal di xamné li la solo té loolu de telle sorte que manam kon lool moy lan moy bu fekkentene jamono yu ñëkki la moy bu borom xam xam bi day wax day am luñu ku ñu tuddé mustamli ko xamantene mom day bu yu tari mom bu yu nekkal ké daf koy mom mo koy recopier mom lañ koy recopier soit mom daf koy recopier après wala bok mu jotali ñeneen ñi ñuy bind wala bok sëriñ bi ci bopam di wax di espacer le temps wam nit ñi bind wala bok mu nek ko xamantene di nit ñi dañuy recopier tire ba pare ñew tok sëriñ bi netali wat len hadith wala ñom ñu net jang ko ci kanamam comme ni imam malik don def rahmalahu manam yoy yep ay façon lañ mais dal lu mënti xew moy budé mbir mi mom ci tire bi la ne nang ko bind bu baax de telle sorte que tire bi dañ koy mëna tiyé ti tire bobu tamit day nek lo xamantene bu ci am ndolente amé wala ak wañéku ni ngo mën ko xamé da mam préserver ko de telle sorte que ndolente du ci am wañéku du ci am té kenn du ci bolé lo xamantene manam am neeku ci voilà de telle sorte que tamit li nek ci tire bi tay nit ki mënul ñew netali la hadith bo xamantene den wax na lako ne la ah comme tay nit ko xamantene xam xamam ci tire bi la né manam hadith yi ci tire bi la nek nit ki ñew wax ak mom talqin da di def talqin comme niñ koy gisee inshallah moy ñew da niko wala da di netali wala hadith bo xamne bu nekkul ci téré bi té waji du ko xam lool tamit mën ta nek manam il faut que nit ki tamit mëna xamé même bu mokalul baat yi ci téré bi complètement mais fuñ ko waxé lo xamanteni nekkul ci téré bi mu mën ko xam wala bok au moins mu mëna yor téré bi di suivre mbir mi di xol est ce que deug la li waaw wala deet loolu matul négliger lool mom motax ku melni al imam abdullah ibn mubarak rahimahullah mom xetu bi ni da ko fonkon mom da dan bindu lu bare bare bare motax sax dañ ko laaj ne ko wayo kagn ngay arrêté di bind mune ah peut-être sax hadith bi may jariñ man bi tax ma muccu peut-être bindagumako té daf daan wax nan lawlal kitabu ma hafizna budul won bind biñuy bind téré ti di bind konanton duñu won mokal ndax téré bi le fait que ko bind day tax xam nga dégg ko ben yon rek mokal ko après mu jeex nga dem lolu genre shoba ye ko manon radiyallahu manam ñoo ñu ké man lañ mais amna ño xamantene il faut nga bind ko recopier ko comme ni ñi jangé fune bind ko après so démé leçon bi nga jang ko kon mu né won budul won lolu kon duñ mokal lolu tamit benen xet la mais même boko mokalul le fait que nga koy mënd téewlu sa yo ko soxla nga mëna xamné mi ngi ci téré sangam buma fa démé mën na ko fa fekk mën ko utiliser mën ko jëfëndiko sa yu bëggé layé ko et cetera lolu mom moy lolu moy daptu kitab moy tak ko takku téré niki nonu Imam Ahmad ibn Hanbal rahmalahu dañ ni ko amna ño xamanteni dañuy sip bindu hadisi mune idhan yaqtuuna kon de dana njum wala motax munan hadathana qawmun min hifdhihim wa qawmun min kutubihim fa kana alladhina hadathuna min kutubihim atqan amna ay nit ño xamne dañu doon netali ci seenu mokal am ño xamne dañu daan yor seeni téré diñu netali a partir de li ne ci téré bi ñu gis ni ñi daan netali ci téré yi ñom ño gënona tak ño gënona rafet la li nga xamantene manam moy baat yi dañ ko gënona mokal parce que boko bindé ci téré bi de telle sorte que sa yo ko soxla mën ci dello et cetera mais c'est que problème bob moy bu téré yi laké wala mu tawté wala mu rir da nga xam xam mi day rir manam yow tamit sa xam xam day rir yaangi dégg lol mom mo nek problème lol mom motax manam ginnaw bi ngi ko bindé ci téré bi tamit mokal ko ci sa dënd aussi et puis dalay permettre ba fo meuna dem mën ko sawé ko soxla mën ko netal parce que mëno di def lan ngay fon nga tek lay bi nga nan mi ngi ci téré bi xaarama dem séti ci ko mëno ko def sa suné donc il faut que mu am en tout cas ben partie bo mokal lolo tax bor xoxmi rahmatullah alayhi bind ay yene téré yi nga xamanteni dañuy dindi yene cialale et cetera manam teunk ko de tel sorte nit ñi dañ koy mokal lu dem nak ay riyadus salihin lu dem nak bulughul maram lu dem nak ay amdatul ahkam ak yene téré yu mel non hein yoy motax ñu bind ko rahmatullah alayhi ci walu gog non legi li nak point biñ waxon ni matna baye xel lu am solo la moy li nga xamantene mom moy li dalon digeunte Imam Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ibn Rahowi rahmatullah nga xamantene ñom dañu gisoon Sufyan ibn Uyayna rahmatullah Sufyan ñom fekk nañ ko te Sufyan ibn Uyayna rahmatullah mom comme niñ ko gisee danaka morom manam ñom morom ñom Imam Malik rahmatullah tut lako Imam Malik magge legi ñom au lieu ñu dem solo ji parce que pour sen tialale gëna gart ñu dem wara solo ci Sufyan ibn Uyayna rahmatullah Imam Ahmad ibn Hanbal rahmalahu dana man gisna ben xalé bo xamné manam serigne la bo xamantene lim ñu maggé bari wul mais ku am xam xam la koku xalaat bu ruy xel mu ruy la yor moy Imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu mom la ci djublu won manam lepp lu la rëcc ci Sufyan ibn Uyayna ci walu guddu cialale gu guddu xamal ni ding ko dab ci Shafi'i radiyallahu anhu ci xam xam ak leraayu limu lay expliquer kon ce qui fait que privilégié mom mou da di privilégié lolo Ishaq ibn Rahowi rahmalahu yeex ko def motax nga gis sen ñaari xam xam and ak ñom ñaan ñep ay andano lañ ay imam lañ mais nga gis Imam Ahmad ibn Hanbal gënon ko mën fiq gënon ko ci xoot gën ko leer na xam xam li mom moko indi manam liñ ci djublu moy téré yi mom bu fekkentene riwaya rek la lolo mi ngi ci téré yi lolo xam nañ ko léegi kon yow fexel bay jariño ci ñi nga xamantene ñoom seen wax mo gëna leer seen explication mo gëna leer seen xam xam mo gëna sax parce que de toute façon téré yi mi ngi fi motax nit ki bu fekkentene da nga way serigne diw la doon deglu et cetera té loolu ñu bari bari li ñu dugg ci point bobu ci faiblesse bobu manam da ngay gis ño xamantene par notoriété wala par quelque soit la circonstance manam da fay tax ba dootu ñu manati manam en tout cas dina am ay cause yuy waral ba duñu mëna xamé manam duñu mëna xamé kan lañu wara déglu ak kuñu warul déglu manam pour ñom ki gëna siiw lañu wara déglu pour ñom ki nga xamantene mom moy sëriñ manam doomu sëriñ diw la wala moy sëriñ diw koku lañuy déglu manam nek ci waxtaan yoyu rek di deglu lo xamne amul len ben njariñ alors que mënon nañ dem deglu lo xamanteni xam xam deug la sir su ko defé ñu yok seen xam xamu diiné yalla rek tax leen jog yantou sallallahu alayhi wasallam manam diiné ji tax leen jog ñu yok seen xam xamu diiné ce qui fait que luñu perte feulé ci déggé ci wax yi ci borom autorité dinañ ko gagné wat ci ki ci walu xam xam bo xamantene xam xam bu leer la ci walu diine lool mom motax nit ñi dañuy gis dañuy préférer dañuy gis subhanallah surtout pa yi ak mère yi lool da len di dalu bari wala bo ñen ñi nga xamantene dañuy nek yena daayuri wala yoy ñom dañuy préférer leg leglu par exemple ño xamantene manam après finalement langue de bois lañ wax seen wax yi manam danaka mëno ci tirer ben ndariñ wala bok taxuko bari boko comparer ak oustasi par exemple seen wax yi mo préféré deglu oustasi parce que ñom seen wax ño gëna leer ño gëna mo gëna jariñ manam lolu mbir la mo xamantene lu mata baye xel la ma ngi doon jangé ci serigne diw manam par exemple ñaari oustas kenn ki manam kenn ki oustas la kenn ki serigne la bu mak bu nekk ci koñ bi wala ci dëkk bi nga dem préféré jangé ci oustas bi ci koñ bi nga xamantene yow leer na xam xam mo gëna leer mo gëna wër te and ak xalé la mom malgré lolou ki mak la tout ça riwayat yek yoy yep meun na lako jariñ ci côté gataay cialale ak wax yi muy jele ci ñi gëna mak et cetera mais ki mo gëna leer la xam xam moko gëna wër la manam nga jangé ci kok lolou moy li gën manam niki nonu tamit téré parce que au moment où légui am nañ téré yi sax nañ lolou d'autre problème lu sa xam xam gëna leer rek muy gëna bax au moment où xam xam bi mom légui manam ci kim koy jëlé légui amatul solo li am solo moy bi mako jëlé ci koku ana man nan la yexé ci man ci sama xol bi ak nan la ci dalé ak nan la ci léré ak kan moma gëna jariñ ci xam xamam lolu moy li nga xamantene mom moy li am solo légui imam as-suyuti rahimahullah da né in da né aaliman manam mbirum nek aji xam ma lepp lo xamne yusqiti daf koy rotal manam pour tak gi meuna wer aussi ñu xamne ki takam deugar na moy day nek ko xamne day xam lepp lo xamantene rotal nako in yarwi bu fekenteene dafa solo bil maana ci maana manam dafa am riwayat bil lafz ak riwayat bil maana ar riwayat bil lafz moy may toxal mbir ci manam kaddu lolu dinañ ci ñew inshallah ci riwayat bil lafz ak riwayat bil maana lolu dinañ ci ñew mais riwayat bil lafz moy sol toxal mbir ci kaddu yi mu ñewé manam exactement ni la diké ni la koy netalé duma ci changer virgule duma changer mot duma ci changer ben mas accent changer wu ma ci dara riwayat bil maana moy ma solo mbir bi mais ci maanaawam légui boba dana mëna xamé lan mo wër ak lan mo wërul lolu tamit lu am solo la manam kon riwaya bil maana manam nga bu fekkene da ngay solo ci mana nga man ko xamé manam koku boba takam boba dañ nan waw ki nak legi tak na manam kon bu boba su day netali ci mokalam mu tak bu bax mën ko netali su fekkene ci terim la lay netali limi netali wër deugar manam ci tir bi luñ ci duggal mu xam ko et cetera bu fekkentene dafa riwaya bil maana la def dafa solo hadith bi ci maana ba pare mu meuna wax li nga xamantene limi wax mom du changer djubna ba pare mu xam limu rotal lan la lolu legi nak mune in ghaliban wafaqa man bihi mune wa dabtuhu urif manam legi ak takam nan lañ koy xamé mu indi bi gëna mak bi ñ koy xamé moy ko xamantene in su fekkentene ghaliban li ëpp ci limi solo wafaqa dafa deppok man ko xamne bi ci tak wusuf lañ ko melale manam moy ni ñi xamé wé ndax ki manam day tak gu wër wala du tak gu wër moy suñu topé ay riwayatam limi solo ñu xol ñi nga xamantene dañ leena xamé wé ci mokal ak tak ak mëna japp ñu gis ne mom fumu soloé li ëpp ci ñu mu bokkandol ni mi soloé hadith bi ñooñu té ñu xamé len ak mokal ak mëna tak dañu gis ne manam nek na ko xamantene seen ak tak deugër na kon boba ñu né awa kon ki ak takam ñu né kon ki ak takam deugër na waya su fekkenté ne ñi ëpp ñi mi mokal bu boba dañ nan parce que loolu tak gi mom moy tax xam gi ñi xam tak gi moy mëna tax ñu parce que xam nga adlun dabitun lañ wax manam hadu sahih musnad bi waslihi bi naqli adlin dabitin an mislihi amma hasan bu boba kañ lañuy ñu bu boba takam bu de li ëpp ci ñimi ñimi ñimi deppul manam day deppok ñi nga xamantene ñom ñu mëna tak lañ xam nañ leen ci mëna tak ñoñu day deppok ñom dañu xamne kin ki dabit la bu fekkante ne parfois day wuté ñom mais bon ci pourcentage bu ko taxul bari torop mais tané na quand même bu boba comme par exemple sou des témiri hadith la solo ñu xol ñi mëna tak yépp ñi mu nurool témiri hadith yoy ñu gis ne tak na ne nuro nak ñom ba ci par exemple 70 et cetera dañu xamne wala en tout cas wala 60 en tout cas ba ci 60 dañu xamne ki ak takam deugar na mais leg leg mu joom ci yenn ki boba hein wala muy wuté ñom ci yenn yi yu bari dañu xamne kon ak ki ak takam dafa dess parfois dañuy xamné comme boudé dañuy dem ba 50 wala 40 surtout buñu yexé ba 40 ci bir 100 mom dañuy xamné ak takam dessna bu boba saduq rek lañuy wax manam ko xamné adla la mais khaffa dabtuhu comme ni nga xamné non la gis al murtada fi haddihi mattasala isnaduhu mattasala bi adl bi naql adl khaffa dabtuhu wala qalla dabtuhu manam ak takam dafa dess manam nga xamantene au moins ay day dem ba ci ay 40-45% koku ci numi nuro wek ñeneen ñi manam motax fofu rek lañ ko mëna naté su fekkante nak dafa gëna tuuti lool dem bay manam dañ xamne ki mom duuy di mokal rek tout simplement dafa bari lu muy joom hmm lool la manam kon nonu lañuy koy xamé ñu xamne ki day joom wala limi wax du deug wala moko tay wala yu mel non dal lolou te lolou ni ngi koy xamé moy dañuy xol comme par exemple dañuy top lolou boko bëgge xam nak fan la koy fek dañ nan la waaw effectivement il faut nga xol ñan ñoko manam lolou manam du ko nek koy meuna def nak lolou xam nga lolou la man lolou du ko nek ko man lolou ñi ko man moy ñi nga xamantene ñom gis lu bare meuna dajale manam ñi nga xamne dañuy def manam sabru riwayat yi dañuy meuna top riwayat yu bari meun ko dajale di xol di comparer ñoon ñoko man han ñu melna ay Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ay ñi jele ci mom ñom Imam Ahmad ibn Hanbal ak ñom wa yahya ibn sa'd al-qattan ak kum ibn abdurrahman ibn mahdi ak ñeneen ñi leen gëna tuuti ñom shafi radiyallahu ñom manam imam shafi par exemple ak ñi leen gëna tuuti ñoñu manam ñoy imam ahmad ibn hanbal ñom al ibn madini ñom yahya ibn sa'd ibn ma'in han ñom ishaq ibn rahowi rahmatullahi ak ñoñu ak ñu demé nekké ñom imam al-bukhari ñom imam muslim et cetera rahmatullahi ñoñu ñoo man affaire bobu manam ñeneen ak ñeneen lolu mom moy benn bi benen bi ndax ki day tak bu baax meuf nako xamé tamit ci nattuko comme niñu gissone ci maqlub moy natt nit ki nattuko jaawat le cialalay wala jaawat le yahyi et cetera xol ba xam dina ko xam bu ko xamul wala yu mel nonu comme niñu xam tane non la wa baghdad defon imam al-bukhari rahmalah par exemple lolou dinañ xam ba xam ki tak na waw wala det ki mën tak na bu baax waw wala det kon li mom moy li nga xamantene inshallah kon dañu daldi yam fofu inshallah ba jotay bi di ñu inshallah ñu tambalé ci cheikh ahmed shakir rahmalahu wax pour résumer ko buntu bi pour résumer ko liñ jota gis bu ko defé ñu après ñu yeggale li ci teggu inshallah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.